إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Evet efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hazır kaydımızı açmış iken muhabbet edebiliriz ha. Denemiş oluruz bir de bu programı. Nasıl güzel çekiyor mu? Ses problemi? Yok, değil, yeni değil ama deneme yapalım. Pasımız açılsın biraz. Paslandık ne zamandan beri. Evet. Sizleri dinliyoruz. Neye gülüyorsun? Soru sorma babından mı? Soru sorma babından mı? İsterseniz de isterseniz ben size sorayım. İsterseniz ben size sorayım. O arkadaş kimdi dedin ya, bir arkadaşımız. O kimle gele? O kim? Ha, sen alacaksın onu. Peki söz verdi mi, gelecek mi yani? Tamam. Sözünde duran birisi mi? İnşallah öyle olur. Arkadaşın şeyi nasıl? Fikri yapısı nasıl? Hocam bazı bilgiler almış da belki yanlış kitap okuduklarından da. Karışık mı? Karışık, bir şey. Dengesiz bir bilgiye mi sahip? Evet hocam, biraz dengesiz. Şimdi bazen farklı bir kitap okuyoruz. Onun dışında daha farklı bir kitap okuyoruz. Farklı bir cemaate gidiyoruz. Onun dışında daha farklı bir cemaate gidiyoruz. Tabiri caizse tarhana çorbası gibi kafamızda bir bilgi oluyor. Ondan sonra insanlarla dini açıdan konuşurken ne yapıyoruz? Tenkitlerimiz, tasviplerimiz efendim dengesiz oluyor. Yani neyi tenkit edeceğimizi bilemediğimiz gibi neleri tasvip edeceğimizi de bilemiyoruz. Bunun sebebi nedir sizce? Yani bir insanın tenkitleri, tasvipleri dengesizse bunun sebebi nedir sizce? Anlatılan şeyleri yerli yerine oturtturamama. Yani haktan mı, batıldan mı olduğunu bilememe. Öyle mi? Hepsini doğru olarak kabul ediyoruz. Evet, karışık bir bilgiye sahip olan, ki aslında üzerinde kendisi de ciddi bir şekilde dursa, kendisi de kendi bilgilerinin birbiriyle çeliştiğini görecektir. Ama ne yazık ki bugün Müslümanların böyle bir gayretleri yoktur. Böyle bir arzu ve istekleri yoktur. Nasıl? Yani benim edindiğim bu bilgi gerçekten doğru mu, eğri mi? Bu bilgi Kur'an'a, sünnete uygun mu, değil mi? Böyle bir araştırma, soruşturma yok. Böyle bir zahmete katlanmıyorlar. Din adına ne duyuyorsak biz hemen bunu kabul eden insanlar olmuşuz. Öyle mi? Yani maalesef öyle. Ondan sonra da bir yerlerde konuşmaya başlayınca biraz argo tabirle tökezlemeye başlıyoruz. Hele hele Kur'an-ı sünneti bilen, hele hele kitap sünneti bilen, hele hele delille hareket etmeyi bilen insanlar nerede bunun delili sorunca iyice apışıp kalıyorlar. Öyle mi? Maalesef. Yani bu zamanımızda arz-ı endam eden en çirkin şeylerden bir tanesidir. Problemlerden bir tanesidir. Hatta tasavvuf ilmi, yani diyor böyle, fıkıh ilminin üzerinde olan bir şey. Evet, yani, o mu, kendisi mi söylüyor bunu? Evet, aynen böyle dedi. Tamam. Ya bu tip insanlarla konuşurken öncelikle ne yapıyoruz? Yani kendisine inandığınız bu teorinin, bu anlayışın adına din dediğiniz bu şeyin dinden ispatını yapabilir misiniz? Mesela tasavvuf kelimesi her şeyden önce hangi dilde bir kelime? Yani Arapçada böyle bir kelime var mı? Bu din bildiğiniz gibi, bu dinin dili Arapça. Allah kitabı, sünneti Arapça olarak vahyetmiş. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle göndeririz diyor. Muhammed Mustafa, onun etrafında olan insanlar ki dinin en yaygın olduğu yer, batıl da olsa, hurafelerle karışık da olsa, dinin en yaygın olduğu yer diyebileceğimiz Mekke, Hicaz mıntıkası, bununla beraber insanların dini en erken yakalayabilecekleri, yani mesajlara en erken ulaşabilecekleri bir mıntıka. Onun için orada intişar ediyor. Allah Azze ve Celle bununla da kullarına merhamet ediyor. Ve o an Arapça indiriliyor. Şimdi bu din eğer gerçekten tamamlandıysa, ki öyle inanıyoruz, öyle mi? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor Allah Azze ve Celle. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Öyle mi? Bugün sizin dininizi tamamladım. Size olan nimetimi kemale erdirdim. Ve raditu lekumul islame dine. Ve sizin için İslam dininden razı oldum. Bir, Allah'ın razı olacağı din İslam'dır kardeşim. Bunun haricinde hiçbir dinden Allah razı olmaz. Şimdi bu ayette aslında, ki diğer konuya da geçeceğim. Bu ayette aslında şöyle ciddi anlamda durduğun, üzerinde düşündüğün zaman bu ayeti celle bize farklı farklı dinlerin olduğunu söylüyor. Yani farklı farklı dinler de var ey kullarım. Ama unutmayınız ki benim katımda kabul görecek, kendisinden razı olacağın din İslam dinidir. Yani en sonki indirdiğim vahiy ve o vahye teslimiyet gösterenlerin dini dediğimiz, yani Müslümanların dinidir. Ayet bunu söylüyor. Geçiyoruz diğer konumuza, ki esas konumuz oydu zaten. Din tamam idiyse, ki bu ayet dinin tamam olduğunu söylüyor. Din tamamsa sizin din adına söylediğiniz bu şey dinin neresinde? Belki bunları farklı zeminlerde, zamanlarda konuşmuşuzdur ama yeri geldi. Tabii yine konuşalım. Bunların üzerinde ısrarlı bir şekilde durmak bize fayda getirir. Ezberlemiş oluruz, yenilemiş oluruz, öyle mi? Nerede kardeşim? Yani şimdi tasavvuf kelimesi üzerinde duruyoruz. Tasavvuf ekolü üzerinde duruyoruz ama kelam karşınıza çıkar, felsefe çıkar. Yani başka oluşumlar da, batıl oluşumlar da karşınıza çıkar. Veya başka kelimelerle İslam'ın kastedildiği, dindenmiş kastedildiği bazı kelimelerle de karşınıza çıkanlar olacaktır. Nerede bu? Biz kendisine iman ettiğimiz bu dinin tamam olduğuna inanıyoruz. Tamam olan bir din ancak araştırılır, bulunur, ona teslim olunur. Nerede sizin bu din adına ortaya attığınız bu kelime ve ona yüklediğiniz anlamlar nerede? Tasavvuf. Nereden geldi? Var mı İslam'da böyle bir ifade? Hayır. Kesinlikle. Teosofya'dan alınma. Yunanca bir kelime bakın. Teosofya. Anlamı ne biliyor musunuz? Anlamı keşif yolu ile Allah'ı bilme ve bulma. Teosofya. Yani keşif yolu ile bilme, bulma. Halbuki İslam dini Allah'ı tanıma keşif yoluyla olmaz. Biz Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanırız. Öyle mi? Allah'ın varlığını fıtri olarak biliriz. Varlığına inanırız. Ama onu tanıma açısından herhangi bir keşif yoluna ihtiyaç yok. Yani keşif yolu bize bunu anlatmaz. Rabbimizi tanıtmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Gereği gibi tanıyamadılar. Allah kendisinin gereği gibi tanınmasını istiyor. Allah'ı gereği gibi tanımak da İbni Abbas radıyallahu anh'un dediği gibi ben Rabbimi Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle tanıdım diyor. Her kim dinini çeşitli kıyaslamalarla arar öğrenirse, arayıp öğrenmeye çalışırsa daha doğrusu, eğri büğrü yollarda yalparar durur. Düz yoldan sapar diyor. Yani bu din böyle kıyaslamalarla öğrenilmez. Hele hele Allah'ın isim ve sıfatları böyle keşifle, öyle mi? Bir takım kıyaslamalarla asla öğrenilmez. Allah'ı kitap ve sünnet çizgisinde, yani bize gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesajıyla ancak, ki o da kendisine efendim vahyedilen bir bilgiyi aktarıyor bize. Allah ancak böyle tanınır. Allah'ı ancak böyle tanırız biz. İsimleriyle, sıfatlarıyla tanırız. Onun isimleri, sıfatları da Kur'an'da, sünnette zikrediliyor. Öyleyse teosofya dediğimiz, yani keşif yoluyla Allah'ı bilme bulma batıl bir şeydir, Allah korusun. Dolayısıyla bugün tasavvufun Allah inancı çok farklıdır. Öyle değil mi? Acizane yazmış olduğumuz o küçücük risalede de bundan bahsetmişizdir. Yani ben hasreten burada tasavvuftaki Allah inancı ile İslam'daki Allah inancı diye yani iki bölüm zikretmişim. Yani tasavvuftaki Allah inancıyla İslam'daki Allah inancı birbirinden tamamen farklı. Çok çok farklı, Allah korusun. Ve yine burada belirttiğimiz gibi bugün tasavvuf içerisinde olan insanların, ki yeni yeni sülük etmiş o yola, yeni yeni sülük etmiş insanların işin başında bunu anlayamadıklarını görüyorsunuz. Ki zaten kodlamışlar bazı şeyleri. İşte fena fi şeyh, şeyhte fani olacaksınız. Fena fi resul, resulde fani olacaksınız. Fena fillah, Allah'ta fani olacaksınız. Ondan sonra da bir de beka billah dedikleri. Ney biliyor musunuz? Hikmeti? Beka billah. Her şeyin bir Allah olduğu inancı sonunda, biliyor musunuz? Ve neticede bu yolda kaşarlaşmışların şu ifadeleri kullandığını görüyorsunuz. Cübbemin içerisinde Allah'tan başka bir şey yoktur diyor. Öğretmen. Cübbemin içerisinde Allah'tan başka bir şey yoktur diyor. Hallacı Mansur bunu söyledi ve geberttiler. Hallacı Mansur kaçıncı asırda yaşamış? Bilmiyorum tam tarihini. Bu adamı ne yaptılar? Bu sözünden dolayı katlettiler, öldürdüler. Böyle bir söz söyledi. Ondan sonra tasavvuf dediğin zaman adına Şeyhül Ekber dedikleri büyük şeyh, ki İslam alimleri, tevhid ehli insanlar Şeyhül Ekber ismini kullanırlar. Şeyhül Ekber büyük şeyh. Ama İslam alimleri Şeyhül Ekber demişlerdir. Yani büyük kafir. Bu adam Muhyiddin İbni Arabi, her ne kadar bir takım zavallı Müslümanların, cahil Müslümanların, samimi Müslümanların nazarında iyi bir kimse de zannedilse, Allah katında bir veli, dost da zannedilse, bu adam gerçekten korkunç bir küfür içerisinde, ilhat içerisinde. Bu adam gayet açık ve net bir şekilde her şeyin Allah olduğunu söylüyor. Kitabı burada bakınız. Fisusul Hikem, açın orada. Bu adam çok açık ve net bir şekilde her şeyin bir Allah olduğunu söylüyor. Her şeyin bir Allah olduğunu söylüyor. Diyor ki Mekke'den Medine'ye hicret eden Allah'tan başka bir şey değildi. Mekke'den Medine'ye hicret eden Allah'tan başka bir şey değildi. Mekke'den Medine'ye hicret eden Allah'tan başka bir şey değildi diyor. Şurayı açayım da oradan da dinlesinler. Dinlemek istiyor bir tanesi. Şimdi bunlar değerli arkadaşlar, şimdi bunlar, şurayı ben bir kapatayım da ses gelmesin şuradan. Bunlar din adına gerçekten toplum tarafından din adına gerçekten toplum tarafından benimsenmiş insanlardır. Tasavvuf önderleri genellikle Hint kökenlidir. Bunu bilmiyorum, araştırdınız mı, soruşturdunuz mu? Bugün en batıl dinler de Hindistan'dadır. İneğe tapmak oradan çıkmıştır, öyle mi? Ondan sonra reenkarnasyon inancı oradan çıkmıştır. Hala şu an reenkarnasyon inancına sahiptirler. Neydir reenkarnasyon inancı biliyor musunuz? Yani yeniden dünyaya gelme konusu. Yani insan öldükten sonra ruhu beden değiştiriyor. Ruhu beden değiştiriyor. Eğer böyle bir şey gerçek olsaydı ben bu işi önce ortaya atanın bir sonraki hayatında eşek olduğuna inanırdım. Eşek olacağına inanırdım. Yani bunu Yaşar Nuri de savunur biliyor musunuz? Yaşar Nuri Öztürk de savunuyor. Yani Öztürk demek biraz şey olur. Yaşar Nuri pis Türk diyelim. Bu adam savunuyor bunu biliyor musunuz? Reenkarnasyon inancına sahip. Eğer bu gerçek olsaydı ben Yaşar Nuri'nin bir sonraki hayatında eşek olacağına inanırdım. Hulasa neyse, bu sadece Yaşar Nuri'nin problemi değil, Hindistan'da böyle bir inanç var. Diğer batıl inançlar olduğu gibi böyle bir inanç var. Bu tasavvufta da var biliyor musunuz? Tasavvufun kökeni zaten Hindistan'dan geliyor. Şimdi bizim insanlarla konuşurken, yani bu adamlar senelerdir bir şeylere inanmışlar. Uğruna yeri gelmiş canlarını vermişler, öyle mi? Bu adamlarla konuşurken bizim gayet mantıklı olmamız, gayet sakin ve sabırlı olmamız gerekiyor. Yani gerçekten öğretmek bambaşka bir şeydir. Paldır küldür kırarsın, dökersin, bu farklıdır. Bunu çok kolay yaparsın. Düşünün bir evi, tahtadan bir evi, kocaman bir evi aylarca süren bir zaman dilimi içerisinde yaparsınız. Mustafa'cığım onu harap etmek için ne kadar zaman ister? Dibine affedersin kıçına bir kibrit çaktın mı anında gider. Demek ki bir şeyleri mahvetmek an meselesidir. Yani bir kalemde her şey silinebiliyor. Ama bir kalemde her şey yapılamıyor. Onun için bizim kitabı sünneti anlayan insanlar olarak bizim gerçekten çok uyanık davranmamız gerekir. Ki inşallah o arkadaşımız kardeşimizi getirirler. Burada onunla güzel bir sohbet ortamı olur. İnşallah gelir. Ama o gelmeden önce ben bir mukaddime olarak, eğer böyle bir şey varsa dinde, yani tasavvuf dediğimiz olay varsa bu dinde, kardeşim bizim din dediğimiz, adına İslam dediğimiz şey tamam. Bugün sizin dininizi tamamladım diyor Allah ayeti cellesinde. Tamam olan bir dinin içerisinden bir zahmet bunu bize gösterir misin? Bunu gösteremeyecektir. Bunu gösteremeyecektir. Çünkü tasavvuf kelimesi İslami bir kelime olmadığı gibi Yunanca bir kelimedir. Teosofya neydi anlamı? Keşif yolu ile Allah'ı bilme ve bulma. Keşif yolu ile Allah'ı bilme ve bulma. Allah keşif yoluyla bilinmez, bulunmaz kardeşim. Allah isim ve sıfatlarıyla bilinir. Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanırız biz. Keşif yolu ile Allah bilinmez. Ancak biraz önce ifade ettiğimiz gibi insan fıtratının gereği sadece Allah'ın varlığını bilir. Fıtraten. Zaten Yunus'un o sözü biraz önceki anlatmaya çalıştığımız ki Yunus Emre dedikleri, bu da tasavvufun kaşarlaşmış simalarından bir tanesidir. Aynı kervanın yolcularıdır. Açın şiirlerini, bakın. Biz bunu her Ramazan'da radyo mikrofonlarında olsun, TV ekranlarında belki de ağlaya ağlaya dinliyoruz, öyle mi? Ah mübarek, ne güzel sözler söylemiş diye. Ben bunları iyi hatırlarım. Halbuki adam gayet açık ve net bir şekilde Allah'ı inkar ediyor. Yani Allah, her şeyin Allah olduğunu söylüyor. Bakın şiirine bakınız kardeşler. Şiirine bakın. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Görüyor musunuz bak? Bu taat Hikmet'in dediği gibi ilkokul kitaplarında bile insan yani çoluk çocuğumuza öğretilen bir şey. Ha, anlıyorlar mı? Yok, anlamıyorlar. Bununla ne kastediliyor sorsan tasavvuf erbabına, ya işte her şeyin bir Allah olduğunu söylüyorlar tasavvufun temelinde. Ne dersiniz tasavvufçu kardeş deseniz, diyecek ki ya onlar şunu demek istiyorlar. Her şeyi Allah yaratmış. Ya kardeş, biz her şeyi Allah yarattığını amenna zaten biliyoruz. Sorumuz o değil. Elbette ki Allah her şeyi yaratmıştır. Ama bu adamlar böyle bir şey söylemiyorlar. Bu adamlar edip insanlar, edip. Ne demek? Bu adamlar edebiyat parçalayan insanlar, konuşmasını bilen insanlar. Diğer bir ifadeyle bu adamlar kelime yetimliği çekmez. Senin benim gibi bedevi değil bunlar. Kelime yetimliği çekmez. Bunlar meramını gayet açık ve net bir şekilde söylerler. Ve söylüyorlar da. Ete kemiğe birindim. Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği. İşte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri kün feyekün. Subhan benem diyor. Allahu Ekber. Cümle alemlere can veren benem. Yunus'un şiirleri kardeşim açın. Kültür Bakanlığı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı da olsun. Kapat İsmail Taha'cığım. Şekerimiz yok, sonra gelirsin. İsmail Taha, gel bir tane öpeyim. Gel. Gel öpeyim. Bak, dur bakayım ne var, vereyim sana. Yok, bir şey yok, şeker yok. Sonra veririm. Hadi ört kapıyı, git, ders yapıyoruz. Hadi canım benim. Çek. Ulan kapıyı kır demedik. Anahtarı tak yerine. Babası sen kalk. Babası. İti öldürene sürükletirler. Babası sen kalk bakayım. Yani bu adamlar, değerli arkadaşlar, bu adamlar nereden geldik nereye? Bu adamlar Müslümanlar nazarında gerçekten veli, Müslümanlar nazarında gerçekten evliya denilen insanlar. Öyle zannediliyor. Halbuki bırak Mustafa'cığım, bırak öyle otur sen. Halbuki bunların kitaplarına şöyle nazar etseniz, kitaplarını okusanız gerçekten korkunç problemlerin olduğunu göreceksiniz. Ve bunlar tasavvuf erbabı, tasavvufun önde gelen simalarıdırlar. Her neyse, biz o adamları tabii kendi aramızda konuşuyoruz. Sevdiklerine birden dil uzattığımızda karşı taraftan tepki alabiliriz. Biz onların Yunus'una, Mevlana'sına, şununa bununa dokunmuyoruz. Uyanık davranıyorsunuz. Önce ne diyoruz? Diyoruz ki bak kardeşim, bak değerli arkadaşım, dinin tamam olduğuna sen de inanıyorsun, ben de inanıyorum. Öyle mi? Öyle. Peki tamamlanan bu dinin içerisinde sizin şu olmazsa olmaz dediğiniz tasavvuf nerede yazılı? Nerede yazılı? Şimdi ilimsiz insanlar ne yapıyorlar? E hocam veya e abim, siz şimdi zikre karşımışsınız. Bakın şimdi. Biz ne konuşuyoruz? Adam ne anlatmaya çalışıyor? E arkadaş, biz zikri inkar mı ettik? Yani zikir yok falan, böyle bir şey mi dedik ki siz bize, siz zikri inkar mı ediyorsunuz sorusunu soruyorsunuz. Yani biz zikrin olduğuna inanan insanlarız. Biz onu sormuyoruz. Tasavvuf dinde var mı? Adama tasavvufu soruyorsun, adam zikri karıştırıyor. Adama diyorsun, dedenin adı ne? Diyor ki, nenemin adı Şaziye. Yani sorunun cevabı alınmıyor. Bu da şeytanın bir oyunudur. Cahiller üzerinde bunu çok yapar. Ortamı kızıştıracak, ortamı karıştıracak ve sen düzgün konuşamayacaksın. Seni anlamaktan aciz bırakacak karşı taraf. Öyleyse çok uyanık olmamız lazım. Bak kardeş, biz zikirden bahsetmiyoruz. Bu sorunun cevabını alalım, ondan sonra zikri konuşalım. Ama öncelikle şu tasavvuf dediğimiz olay dinde var mı? Tasavvuf teosofyadan alınmış yabancı bir kelime. Buna yüklenilen anlam ise çok batıl bir anlam. Eğer tasavvuf eşittir Allah'ı zikretmek diyorsanız bu yanlıştır. Allah'ı zikretmek vardır ama bunun adı tasavvuf değildir. E diyor şimdi, siz tefekküre karşı mısınız? Tefekkür vardır. Allah tefekkür edenleri sever. Tefekkür vardır ama bunun adı tasavvuf değildir. Sen niye İslam'ın üzerine batıl bir kılıf geçiriyorsun? Bize yutturmaya çalışıyor. Tefekkür vardır. Tefekkür edenleri Allah sever. Tevekkül vardır. Allah tevekkül edenlerle beraberdir. Zikir vardır. Allah zikredenleri sever. Ve dediği gibi Allah nasıl zikredilir? E kafamıza göre bu olmaz kardeşim. Adam defle, dümbelekle Allah'ı zikrediyor, biliyor musunuz? Kuş kanayla, kuş kana dediğiniz o büyük bir def, hani bu zilli def var ya, kuş kanayla, özellikle Hikmet sizin Mahallede biz buna şahit olduk. Abi defle Allah'ı zikrediyorlar. Bugün ilahilerde şunda bunda görülüyor. Yani nefsin hoşuna gidiyor birçok insanın ama Allah'ı Resulullah böyle mi zikretmiş be kardeşim, be arkadaşım, be canım, be ciğerim ya. Hani Kur'an'a imanımız var. E tabii ki imanımız var diyor. Peki Kur'an'a imanımız varsa bakınız Ahzab suresi ayet 21 ne diyor? İyi dinleyelim bakınız. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Ayet gayet açık ve net. Diyor ki andolsun ki, bir de yeminle başlıyor. Bak, Rabbimizin yeminle başladığı şeyin üzerinde dikkatli durmak lazım. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için ve bir de Allah'ı çokça zikretmek isteyen insanlar için güzel örnekler vardır diyor. Şimdi konumuz zikirse, Allah'ı çokça zikretmek isteyen insanlar için de Resulullah'ta güzel örnek varmış. Kimdeymiş? Resulullah'ta. Falan efendi, filan efendi de değil. Sen onların efendi olduğunu zannediyorsun. Ben sana Resulullah diyorum ya. Resulullah'tan daha efendi bir insan var mı kardeşim? Resulullah'tan daha değerli bir kimse var mı arkadaşım? Ona vahiy geliyordu. O hata yapmıyordu. Yapıldığında düzeltiliyordu. Din adına olur ya insan. Bizim için örnek o. Resulullah döneminde def de vardı, kuşkana da vardı. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defle, dümbelekle Allah'a zikretmiyordu? Var mı böyle bir şey? Yok. E sen de olmayacak kardeşim. Kafayı gözü sallayarak ha hu ha hu. Var mıydı peygamberde böyle bir şey? Ya böyle Allah zikredilir mi ya? Hu hu hu hu ifadesi azıcık Arapça bilen insanlar tarafından iyi bilinir ki zamir. Arapça bir zamir, zamir. Ne demek o? Hu, o, o, o. Böyle bir zikir olmaz kardeşim. Zikrin bir anlamı olmalıdır. O, o, o, o, o. Sen dalga mı geçiyorsun kardeşim? O ne demek? O, o, o. Böyle Allah'a zikretmek mi olur? Ve böyle bir peygamberde var mı böyle bir şey? Allah'a zikretmek için güzel örnek Resulullah'sa bakalım nasıl zikretmiş. Bakıyoruz. Subhanallah demiş. Bir anlamı var kardeşim. Subhanallah. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Öyle mi Mustafa'cığım? Elhamdülillah. Ne anlamı? Allah'a hamd olsun. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Bir anlamı var kardeşim. Zikirde Allah yüceltilmeli. Allah ululanmalı. Zikrinizin bir anlamı olmalı. Adam öğrenmiş birisine hu hu hu o o anlamı buysa o o o o ne o kardeşim? Bırak hu, zamiri bırakın bir kenara. İnsan sadece Allah Allah Allah Allah Allah böyle bir zikir de yok. Bir anlam ifade etmez. Yani siz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zikirde bizim için numune öyle mi? Allah Allah Allah Allah Allah böyle bir şey duydunuz mu arkadaşım? Bir anlam ifade etmez. Allahu Ekber de. Anlamı ne? Allah'ım sen en büyüksün. Allahu Ekber de. Allahu Samet de. Allah'ım sen eşin benzerin yok. Kul huvallahu ahad. Bak buradaki hu zamiri ne yapıyor? Nasıl, ne için kullanılıyor? Kul de ki kul huvallahu ahad. O Allah ki tektir. Bir anlam ifade etmeli kardeşim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? E şimdi işin içinden çıkamayan, cehaleti başlarına bela olan birçok zavallı. E ne olmuş ki yapsak? E ne olmuş kardeşim? Bidat çıkarmış olursun. Daha ne olacak? Peygamberin yapmadığını yapmış olursun. Daha ne olacak kardeşim? Ha bu şimdi kendi aramızda konuşlanan bir şey. Baltayı taşa vurmayacağız. Karşımıza alıp da daha ne olsun ki lan Allah canını alsın işte şu şu. Demeyeceksin. Yani o adama böyle hırçın davranmayacaksın. Bak kardeşim dinde bidat dediğimiz bir olay var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullu bid'atın dalale. Bütün bidatler dalalettir. Kullu dalaletin finnar. Dalaletler cehennemdedir diyor. Onun için biz din adına bir şeyler icat etmeyeceğiz. Aslında bid'at dolaylı yönden bu dini kim vaaz etmişse herhalde şurasını becerememiş. Şuraya şunu bir eklesek güzel olur. Dolaylı yönden bu anlama gelir, biliyor musunuz? Bu adam bunu kabul etmez. Ama unutmayınız ki dolaylı yönden bu anlama gelir ki bunu benden önce söyleyen bir sürü ilim ehli vardır. İmam Şafii'nin sözüdür. Bidatçı dolaylı yönden dine ilave yapmak, dine ilave eden bir insandır. Ve çıkarılma sebebi de bütün bidatlerin, değerli kardeşlerim, bütün bidatlerin çıkarılma sebebi de iyi niyetledir. İyi niyetledir. Art niyet yok. İyi niyetledir. Ama yine mükemmel bir sözde unutmayınız ki şöyle deniyor. Cehennemin taşları iyi niyetle, cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiş taşlardır. Duydunuz mu hiç bunu? Allah'a yazın bir kenara. Cehenneme giden yolun taşları sürekli iyi niyetle döşenen taşlardır. Biri söylemiş, hiç önemli değil. Çok güzel bir sözdür. Mekkeli müşrikleri alın. Tevhidi derslerde sürekli bunu dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Mekkeli müşrikler, biz Allah'a ortak koşuyoruz. Biz Allah'a şirk koşuyoruz diyerek mi yapıyordular? Yoksa Allahu Azze ve Celle onlara اَلَا لِلَّهِ الدِّينِ الْخَالِسِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَعْنَا بُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ الزُّلْفَ Zümer suresi ayet 3. Orada Allahu Azze ve Celle diyor ki, onlar Allah'tan başka veliler edindiler. Onlara tapınıyorlar. Allah onlara, neden bunlara tapınıyorsunuz dediği halde onlar ne diyorlar? مَعْنَا بُدُهُمْ Hayır. Hayır, biz onlara tapmıyoruz. Ya ne yapıyorsunuz? İlla liyukarribune ilallahi zülfe. Biz onları sana yaklaşabilmek için araya vesile koyuyoruz. Görüyor musunuz? Niyetlerin Mustafa'cığım neymiş? Batıl mıymış? Allah'a yaklaşmak için adam vesile ediniyor. Bu batıl bir, yani bu niyet batıl bir niyet midir? Senin ismin neydi? Mesutçu. İyi bir niyet, biliyor musun? Yani Mekkeli müşriklerin şirki iyi niyetle. Yani burada, ki onu da zikredeceğim inşallah. Burada gördüğünüz gibi iyi niyet var. Ne yapıyorsunuz böyle? Niye benden başkasına tapıyorsunuz? Allah tenkit ediyor onları. Onlar itiraz ediyorlar. Yani diyor ki ma'na buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfe. Biz ibadet etmiyoruz. Biz Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için bunları araya vesile ediniyoruz. Gördünüz, bak, iyi niyetle. İyi niyetle. Birçok yalan, dolan bir bakıyorsunuz ki iyi niyetle. Ama unutmuyoruz değerli kardeşlerim. İyi niyet tek başına hiçbir zaman yeterli olmamıştır. İyi niyet hiçbir zaman tek başına yeterli olmamıştır. Bunu ben sürekli misal olarak veririm. İyi bir niyetle Erzurum'a gitmek isteyen bir insan, Dadaş Turizm'e binerse Erzurum'a gider. Benim niyetim iyi deyip de İstanbul seyahate binerse, vallahi onun o iyi niyeti onu Erzurum'a götürmez, İstanbul'a götürür. Ben bunu bizatihi yaşamışımdır, biliyor musunuz? Bursa'da otururken, İnegöl'de otururken, Bursa'ya inmişim. İnegöl'den Bursa'ya inmişim. Yaklaşık bir 35-40 kilometre. Oradan kitap falan aldım. İşte o zamanlar biraz daha fazla kitaba şeyimiz vardı. Kitap falan aldım, geldim iyi niyetle. Tabii İnegöl'e döneceğim. Kaldığım yere döneceğim. Bekarım o zamanlar. Oturdum minibüse, elimde kitap. Hatta oradan beni birisi görmüş, bak Hacı abi biraz sonra inan ki geri dönüp gelecek demiş. Ben yanlış arabaya binmişim. Ana bir baktım Gemli'ye doğru araba gidiyor. Üstad nereye gidiyorsun? Orhan Gazi dedi. Dedim ya ben İnegöl'e gidecektim dedi ya, yanlış arabaya bindi. Niyetim benim İnegöl'e gitmekti ama vasıta düzgün seçilmedi, vesile düzgün seçilmedi. Beni nereye götürdü? Beni Gemli'ye götürmeye başladı. Orhan Gazi'ye götürmeye başladı. Değerli kardeşim. Öyleyse tekrar altını çiziyoruz. İyi niyet hiçbir zaman için yeterli değildir. Niyetimiz iyi olacak, yaptığımız iş de düzgün olacaktır. Biraz kaba olacak ama benim niyetim sarhoş olmamak deyip de şöyle rakıyı kafaya tiken bir adam sarhoş olur mu, olmaz mı? He? Niyet kurtarır mı adamı ya, o adam? O vesile sarhoş eder adamı. Bu çok önemlidir değerli kardeşim. Evet, vatandaş karşımızda tabii ki konuşuyoruz. Hala devam ediyoruz. Din dediğiniz bu şeyin arkadaşım ispatını alalım. Bak hep biz samimi insanlarız. Henüz hayat sermayemiz elimizde, birbirimize destek olmalıyız. Yarın bir gün ölüp gideceğiz. Ya Rabbi işte ben bilemedim, ya Rabbi işte ben şöyle... Bunu Allah kabul etmeyebilir. Hele hele bu tip sohbet ortamlarına şahit olduktan sonra hiç etmez. Gel araştıralım, soruşturalım değerli kardeşim. Doğrusu neyse onu yapalım. Öyle mi? Biz inanıyoruz ki sen samimi bir insansın. Ne sen bizi cehennemde görmekten zevk alırsın, ne de biz seni cehennemde ateşte görmekten zevk alırız. Öyleyse gelin el ele verelim, öyle mi? Sırt sırta verelim. Allah'ın dinini peygamber nasıl yaşadı, onun etrafındaki insanları nasıl yaşadıysa öylece yaşayalım. Ve sen de inanırsın ki peygamber ve onun etrafındaki insanlar dini en güzel yaşayan insanlardı. Sahabe, öyle mi? Öyle. Ve cennetle müjdelendiler. Radiyallahu anhum ve radû anh. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve cenneti kazanmışlardır. Öyleyse gelin Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlar bu dini nasıl yaşadılar? Bir öğrenelim arkadaşım. Allah'ı zikretmek mi istiyor? Peygamber'e gidelim. Namaz kılmak mı istiyor? Ebu Hanife'ye, Şafii'ye niye gidiyorsun kardeşim? Peygamber'e gidelim. Yani imamını bırak da gel bizim imama uy demiyoruz ki. Diyesin ki ya sen de imamına adam topluyorsun herhalde. Parça başı mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsan? Diyebilesin. Ama ben sana esas imam, Allah'ın seçtiği, gönderdiği bir imamdan bahsediyorum. Adı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, yine onu da söyleyemiyoruz. Yani Ebu Hanife de dini anlatan bir insandı. Allah razı olsun. Ama Şafii'de, Maliki'de, Ahmed İbni Hanbel'de. Ama ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Bunlar insandı kardeşim, insandı. Peygamber gibi hatadan masum değillerdi. Din adına hatadan masum değillerdi. Peygamber vahiy ile uyarılıyordu. Öyle mi Mustafa'cığım? Hata yaptığında. Ebu Hanife'yi kim uyardı? Sonra Ebu Hanife, ben asla hata yapmam. Kayıtlar başlamıştır, hadi bakayım. Mezhebime girenlere şu kadar mükafat. Böyle bir şey mi yapmış kardeşim ya? Yani kalksa sürekli söylediğimiz bir ifade ver. Kalksın değnekle sizi kovalar arkadaşım ya. Ebu Hanife'ye bu bir iftira olur. Ebu Hanife'nin güzel güzel sözleri var. Sahih hadis benim mezhebimdir. Mezhep gidilen bir yol demektir. Sahih hadistir benim yolum diyor. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uymayan bir sözüm olursa onu reddedin. İmamların hepsi böyle söylemiş kardeşim. Niye imamları sen bahane ediyorsun? Ve yine altın kural. Bunu da kafamıza yazalım kardeşler. Altın kural. Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Nasıl bir kural? Altın değil mi? Gümüş falan değil bakınız. Gerçekten altın bir kural. Örnek almaya ihtiyacı olan bir insan örnek edinilmez. Ebu Hanife örnek almaya ihtiyacı olan bir insandı. Çünkü ayet Ebu Hanife'ye de diyordu. Senin için en güzel örnek Resulullah'tır diyordu. Bütün insanlık için örnek Allah'ın Resulüdür. Demek ki bütün insanlık örnek almaya ihtiyacı var. Öyleyse bu insanlığın içerisinde hiç kimse kalkıp bir ferdi örnek edinemez. O fert Ebu Bekir dahi olsa radıyallahu anhu, Ömer dahi olsa, öyle mi? Edinemez. Siz kalkıp Ebu Bekir eşittir İslam ifadesini kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Ebu Bekir'in bilmediği bir mesele var mıdır? Vardır tabii ki. Nineye miras meselesinde bilmiyor. Yani dinin kısmı azamını bilse de, cüz'i bir tarafını bilmese, eğer sadece Ebu Bekir'i örnek alırsanız, onun bilmediklerini siz de bilmeyeceksiniz. Öyle mi? Alın Ömer'i ele, radıyallahu anhu. Bu onların değerini, derecesini düşürmez. Ama mutlak örnektir ifadesini kullanamayız. Ömer, kapı çalma meselesinde bir bakıyorsunuz ki, bilgisiz. Kapı çalma olayını hatırlarsınız. Bir gün zannedersem Ebu Musa el-Eş'ari olacak. Allahu alem. Onunla sözleşiyorlar. Gelip kapıyı tık tık tık tık vuruyor. Ömer'in kapısını vuruyor. 3 sefer vuruyor, selam veriyor. Geri dönüp gidiyor. Ömer titiz bir insan. Gidiyor yakalıyor. Be adam, seninle biz sözleşmiştik. Neden gelmedin? Ey emirel müminin, vallahi geldim. Geldim. Kapınızı selam vererek vurdum 3 sefer. Hatta içeride sesler dahi duydum. Buna rağmen geri döndüm diyor. Ömer iyice kızıyor. Subhanallah diyor. İçeride sesler duydum. Geriye döndüm. Bu ne biçim iş? Neden yaptın böyle? Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. Kapıyı selam verip 3 sefer vurun. İçeride sesler dahi duysanız geriye dönün. Ev halidir. Görüyor musunuz? Şimdi burada Ömer diyor ki ben bu hadisi bilmiyorum. Bunu bana ispat et, canını yakarım yoksa diyor. Ömer titizdi. Yani peygambere böyle alelittak, herkes peygambere bir şey atfetmesin diye. Gel diyor. Gel ispat edelim diyor. Alıyor götürüyor sahabelerden bir topluluğun yanına. Benimle beraber bu hadisi duyan var mı diyor Ebu Musa el-Eş'ari. Hatta gülüyorlar. Diyorlar ki ey Ömer, bunu bizim çocuklarımız dahi biliyor. Bu hadisi bizim çocuklarımız dahi biliyor. Ömer bizim gibi kızmıyor, biliyor musunuz radıyallahu anh? Bizim gibi kızmıyor, sinirlemiyor. Ya sen kime cahil diyorsun? Sen kime bilmiyorsun diyor. Sen beni çocuklarla bir mi yaptın? Kafanı kırarım. Hem de emirel müminin, bakın dikkatini çekeyim. Hem de emirel müminin böyle kızmıyor. Bakın ne diyor. Örnek şahsiyet bu konuda, ki peygamberden aldığı için tabii ki. Ne diyor bakın, diyor ki Subhanallah, demek ki benim çarşıda pazardaki ticaretim Allah'ın Resulünden bu hadisi öğrenmeme mani olmuş diyor. Başka bir yerde de yine diyor ki Subhanallah diyor, bu cemaatin içerisinde Ömer'den daha fakih bir kadın var diyor. Kadın bir şeyi hatırlatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz kardeşim? Nereden bura açıldı? Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutlak anlamda bir kişi örnek edinilmez kardeşim. O adamın noksanı olabilir. Mutlak anlamda örnek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricindeki insanların makamı, mevkisi ne olursa olsun örnek edinilmez. Ha, ondan faydalanılır mı? Bazen böyle söylediğimizde diyorlar ki ya hocam, siz şimdi imamları inkar mı ediyorsunuz? Ya hocam, şimdi siz Ebu Bekir'e, Ömer'e dil mi uzattınız? Adam anlayamıyor şimdi. Ya biz neyi anlatmak istiyoruz kardeşim? Diyoruz ki Ömer de olsa, Ebu Bekir de olsa peygamberden üstün değildir. Peygamberin bildiğini bilmeyebilir. Peygamber gibi mütekamil değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ömer'e, Ebu Bekir'e bir sözümüz olabilir mi radıyallahu anhuma? Adam bunu anlayamıyor. Yani kitaba ve sünnete uyalım, peygamberi örnek edinelim, mezhepti, meşrepti bırakalım bunları diyorsun. Adam diyor ki sen şimdi Ebu Hanife'ye hakaret mi ettin diyor. Sen şimdi diyor Ebu Hanife'den daha mı alimsin diyor. Adam anlayamıyor. Niye anlayamıyor? Ta sohbetimizin başına dönüyoruz. Cehalet kardeşim, cahillikten daha kötü bir şey var mı? Cahillik çok kötü bir şeydir. Adam alim olur, hata yapabilir. Tövbe eder, hatasını bilir, anlar. Cahil yaptığı şeyin hata olduğunu bilmiyor ki geri dönsün de tövbe etsin. Alayım Hikmetçiğim. Bizim kayıt devam ediyor mu? Evet, kaydımız devam ediyor. Evet, mükemmel bir söz. Yenmediğim alim, yenilmediğim cahil kalmadı. Cahil insana yenilir. Hadi be diyor, elinin tersiyle seni kenara itiyor. Hadi be, ne anlatacaksın buna sen? Ya ben kabul etmiyorum diyor senin anlattıklarını. Ne diyeceksin sen buna? Aç ağzını, zorla senin ağzına. Bunu sokacağız, bunu hap şeklinde yut bunu. Yut, al biraz da su. Bunu mu yapacağız? Ha, ilmi olan insan durur. İlmi olan bir insanla anlaşırsın. Bir şeyler okuyan insanla anlaşılır. Onun için yenilgiyi kabul ediyorlar alimler. Yenmediğim alim kalmadı bu ifadesini İmam Şafii niye konuşuyor? Karşısındaki insan yenilgiyi kabul ediyor hemen. Bu adaletli insan demektir. Bu hakka teslim olan insan demektir. Bu İslam'a teslim olan insan demektir. Bu bükemediği bileği öpen insan demektir. Öyle mi? Sen şimdi, ben sana senelerdir ders anlatıyorum. Bana bir hadis getireceksin. Ben bunu daha önce okumadım diye Hikmet, bunu sen mi getirdin? Ya kusura bakma, ben senden alamam. Bunu mu diyeceksin? Bekler misin benden böyle bir şey diyebilir miyim? Veya şimdiye kadar böyle bir şey hiç görüldü mü? Çünkü biz zamanında ne yaptık? Metodumuzu, menhecimizi sağlam zemine oturtturduk. Ayet, hadis diyen insanlarız. Yola bu sloganla çıktık. Onun için bize bırak hikmeti, bırak Hasan'ı, Mehmet'i, bugün bize bir çocuk dahi delil getirse onun gözünden öpersin. Alnının ortasından öpersin. Allah razı olsun dersin. Kafasını okşarsın. Hicaz'da ilim ehli insanlardan böyle mütevazi haberler bize ulaştırılıyor. Hicaz mıntıkasında rahmetlik Enes Baba anlatır. Diyor ki şeyh diyor kafasının üstüne kitaplarını koymuş güneş geçmesin diye. Şeyh bu adam binlerce insana ders veriyor. Bakınız. Kitaplarını kafasının üzerine koymuş. Arabistan'da sıcak güneş biliyorsunuz. Kafası yanmasın diye. Gömleği diyor, beyaz gömleği diyor. Orada kötü mötü bir kalem var. Boyası sızmış diyor. Her taraf boya gömleğin şeyi. Tamam mı? Bu adam şeyh diyor. Yani ünlü bir şeyh. Çocuğun birisi karşısına çıkıyor. Ona bir hadis soruyor. Bir hadis söylüyor. E şeyh o hadisi seneler önce yutmuş. Bilmez olur mu? Biliyor. Şeyhin mütevaziliğine bak. Şeyh ne yapıyor? Vay! Ya Ebu Bekir mi artık, ya Ömer mi, ya efendim adı neyse. Maşallah, sen bu hadisi nerede okudun? Bana bunun yerini gösterebilir misin? Hadi lan, cırbağa bacak. Bize hadis mi öğretiyorsun sen? Hadi, biz zaten onu biliyoruz. Biz de olsa böyle diyoruz, öyle mi? Bizim hocalarımız böyle söylüyor. Bizdeki ukaleler böyle. O adam, bak o adam gerçekten, vav maşallah ya Ömer, maşallah cezakallahu hayır. Eyne delil, bu nerede diyor. Hadi gidelim de bana göster, bende bu kitap var diyor. Bak bak bak, çocuğu nasıl iştaha getiriyor, nasıl iştahlandırıyor, görüyor musunuz? Bizde? Bizde? Yani zaten biz bunun üzerinde duruyoruz. Yani metodumuz düzgün olması gerekir. Zaten adamlar cahil. Bir de bizim meseleler, şu anki inancımız, amelimiz, adamlar cahil, şimdiye kadar göremediklerinden dolayı onlara çok ağır gelir. Ağır geliyor. Şimdi düşünün, bir de bizim ağırlığımızı bunun üstüne, hangi ağırlığımız? Metotsuzluğumuz, kabalığımız, ukalalığımızı bunun üzerine yüklersek iyice ağır olacaktır. Bu adam bunun altından kalkamayacaktır. Hikmete kız, hikmet bizden. Bazen anlamıyorlar bunu. Ben bunu Ebu Said'le güzel öğrendim. Ebu Said beni yerden yere vuruyordu. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Lan arkadaş, yeni insanlara karşı bir bakıyorum. Öyle kibar, öyle nazik, mütevazi. Diyordu Enes Baba bana kafayı takmış ya. Enes Baba gülüyor. Ya diyor, sen anlamıyorsun diyor. Neyi anlamıyorum arkadaş? Bu anlamıyor, sen anlamıyorsun. Bu seni yetiştirmek istiyor. Sen bizdensin, sen. Aslında seni de anlıyor. Kıza karşılık veremeyeceksin. Ve gerçekten de veremiyordu. O bunu bildiği için yapıyor. Herkese bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Ha şimdi biz birbirimize kızabiliriz. Mustafa sen ne yapıyorsun böyle diye denilebilir. Sen senelerdir bu işin içerisindesin. Mustafa'cığım sen ne yapıyorsun böyle? Veya Hikmet'im sen ne yapıyorsun böyle? Aykut, Ahmet, Mehmet neyse bunu söylersin, kızarsın. Çünkü biz bizdeniz artık. Biz bize kızabiliriz. Ama bir başkasına aynı şey gitmez yani. Kayıplarımızdan bir tanesi de budur. Allah önce bana nasip etsin. Çünkü ben önce kendime. Önce can, sonra canan. Ondan sonra kayınpeder, kaynana kim gelirse artık bilemem. Biz bu metodu önce kendimiz için isteyeceğiz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü bizim anlattığımız dava insanların efendim garip, yani garip kaldıkları, öğrenmedikleri için garip karşıladıkları bir dava. Dolayısıyla ağır geliyor, sert geliyor. E sen şimdi senelerdir adam namaz kılıyor. Adamın namazını birden değiştirip de ona lan avrat gibi namaz mı kılıyorsun? Bunu dedirttireceksin. Bu adam bunu kabul eder mi? Yani bir adamı öne sürdüğün zaman arkasında duracaksın. Yani korkma, arkandanım. E sen öne sürer kaçarsınsa bu adam ilerleyemez ya. Değil mi? Ama arkasında gittikçe bu adam emin adımlarla yürür. Biz arkasında olacağız. Yani tanıştığımız insanları, bir şeyler anlattığımız insanların da arkasında durmamız gerekir. nice hatalar yapan, nice pot kıran insanlar tanıyorum ben. Senelerdir arkasındayım hala ama hala düzelmediler arkadaşım. 3 senedir, 3,5 senedir sevdiğim, tanıdığım insan var. Pot kırıyor. Ben onu terk etmiyorum korkup geriye dönmesin diye. Ama hala ne bileyim ya. Allah yardım etsin bizlere. Gerçekten ilim elde olan kimseler toplumda tanınıp bilinmiyor. Öyledir maalesef. Öyledir maalesef. Ne yazık ki öyle. Adamın sözü var ya, tasavvuf konusunda mesela çok tasavvufta bir 15 gün kalan diyor, Altay'a ahmaklığı gitmez diyor. Doğru söylemiş. Komünistle mi konuşuyor, ateistle mi konuşuyor? Yani mesela bir şey anlatabiliyorsun, dinliyor adam. Efendim en azından şey diyor. Maalesef tasavvufta gibi insana böyle bir anlatabiliyorsun. Tasavvufta 15 gün kalanın 6 ay ahmaklığı gitmez ifadesi yerinde bir ifade. Gerçekten yerinde bir ifade. Biz bunu ara sıra şakayla da olsa söyleriz. Ne kadar da beni tasavvuftasın? Hemen 1 senedir, 2 senedir. Ya bu 2 seneyi bir 15'e böl, ondan sonra 6'yla çarp, epey bir zaman sürer. Gerçekten de öyle ha. Allah yardım etsin. Tabii karşı tarafa bunu söylemek yerinde olmaz. Ama bu bir gerçek yani. Bugün tasavvufa bulanmış bir insan kolay yola gelmiyor kardeşim. Batıl sözlerin bile müdafaasını yapıyor. Şimdi diyorsun ki adam diyor ki benim cübbemin altında diyor Allah'tan başka bir şey yoktur diyor. Adam seni cahillikle suçluyor, diyor ki sen diyor o sözden ne anladın ki diyor. Sen o sözü anlamadın diyor. Cübbemin altındakini diyor Allah yaratmış. Ya cübbemin altındakini Allah yarattı dese biz anlarız bunu. Bu adam edip bir insan. Niye öyle söylemiyor da cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yok. Peki bu sözü söyleyen adamı niye öldürdüler soruyorsun? Onu bilmiyor tabii ki. Bu sözü söyleyen Hallacı Mansur bu sözünden dolayı, biraz önce anlatmıştık, bu sözünden dolayı öldürdüler onu. Adam hala ne diyor hikmetim biliyor musun? Adam hala diyor ki öldüğünde bile kılıcı boynuna salladılar. Öldüğünde bile kanı la ilahe illallah yazmış. Yürüye bak Allah aşkına. Ulan o kadar ilahtı niye öldürüldü ki? Kaçaydı, uçaydı. Yani gerçekten cehaletin böyle katmerlisi de görülmemiş bir şeydir. Allah bizleri ıslah etsin. Senin adamın biraz zor gelir. Mustafa'cığım. Bize biraz zor gelir. Neyse önemli değil. İnşallah bizi mahcup eder. O mu bu? Efendim. Oradan bağır Abdurrahman'a, seni yola koysun. Bağır Abdurrahman. Abdurrahman. Çık araya bağır. Çık araya şey yapmaz. Kimse gelmez. Çık araya bağır oradan. Yak lambayı. Git arkadaşı al gel. Senin sorunu alayım. Cuma hususunda derken cuma namazı hususunda mı? Evet. Cuma namazına gitmeniz mi sizi kalbiniz mutmain etmiyor? Neden mesela? Kalbiniz niye mutmain değil? Cuma namazına giderken ne kıyas yoluyla mı cuma kılınır diyorlar da gidiyorsunuz kalbiniz mutmain değil. Yani niye mi kalbiniz mutmain değil? Zamanımızdaki imamların düşünceleri işte. Bize ne bizi ne ilgilendirir ki? Bizi ne ilgi, diyelim ki sana buradan tanıdığın bir insan cuma namazı kıldırıyor. Cuma namazı kılarken belki bir kadın kız düşünüyorsa ne yapacaksın sen, onun düşüncesinden sana ne? Yani şunu mu demek istiyorsun? İtikadi yapıları, amelleri Kur'an'a sünnete uymuyor. Bunu mu demek istiyorsun? Cahil, bilmiyorlar. Anlatırsın. Kaç sefer anlattın? Mesela o da sana dese ki, adın neydi senin? O da sana dese ki Mesut bir dakika, sen bizim arkamızda cuma kılacaksın ama kot pantolonun var. Cık, hayır olmaz. Sakalın da yok senin. Sen kaybol buradan. Dese ne diyeceksin? Bu da Kur'an'a sünnete göre bir hata değil mi? Hata. Bunu söylese sana ne diyeceksin sen şimdi? Sen kot pantolon giymişsin ya, daracık pantolon, her tarafın belli oluyor efendim. Sakalın da yok. Sakal farzdır. Sen farzı ihlal ediyorsun. Dolayısıyla sen bizden uzak dur. Dese ne diyeceksin? Yani neyi anlatmaya çalışıyoruz? İnsanların hatasından dolayı biz bir cemaati terk edemeyiz. Biz cumayı terk edemeyiz. Cuma namazı farzdır. Gelin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Oo, kütüphanenle beraber gelmişsin. Yok, birkaç tanesini getirdim. Birkaç tanesini. İyi, hadi bakalım, oturun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldin. Efendim nasılsınız, iyisiniz? Allah şükrümüzü artırsın. Biz de iyiyiz elhamdülillah. Ala kulli hal. Kardeşle konuşuyoruz. Evet. Şimdi cuma namazı farz bir ibadettir. Farz bir namazdır. Ayetler, hadisler bize açık ve net bir şekilde söylüyor. Şimdi camilerimiz açık. Bu genelde tekfircilerin, haricilerin gündeme getirdiği konulardan bir tanesidir. Bu memlekette cuma kılınmaz. Efendim işte köleyiz. Bu memlekette köle olan adamların karıları da cariyedir. Kabul ederler mi bunu? Anladınız mı sözün nereye geldiğini? Eğer bu memlekette Mustafa köle ise avradı da cariyedir. Alınıp satılır. Allah korusun. Bence bu memlekette cuma kılmayanlar köle değil. Daha fazla söz sahibi. Siz kimsiniz lan? Biz sizin arkanızda namaz kılacağız. Kılmıyoruz lan diyen insanlar. Köle bir şey, böyle bir şey diyebilir mi? Mesutçuyum diyemez, tam tersine. Yani onların metoduyla, onların kuralıyla bak kendileri vuruluyor. Memlekette camiler açık kardeşim. Allah'a ve Resulüne davet ediliyor. Ha, bazı hatalar var. Biraz önce anlattığımız gibi bu adamlar bunun hata olduğunu bilmiyor. Bunun şirk olduğunu bilmiyor. Bunun küfür olduğunu bilmiyor. Sen daha bildiğin şeyleri yaşamıyorsun. Bu adam hem bilmiyor hem de sen bu adamı tekfir edemezsin. Yani bu hastaları şifa bulmaları için ne yapacağız? Hastanemize davet edeceğiz. Tebliğ edeceğiz. Bir şeyler anlatacağız. Bu memlekette gerçekten cehalet hakim. Ama buna rağmen ezanlarımız susmuyor. Öyle, öyle insanlar var ki dışarılarda ezan sesine hayret kardeşim, hasret kardeşim. Ezan sesine. Burada ezan sesi duyuluyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deniliyor. İslam dinindeniz diyorlar. E niye bizim gibi inanmıyorsunuz ya kardeşim? Sen anlamışsın, Allah'a hamd et. Allah'a şükret ki anlamışsın meseleyi. O adamın anlaması için de elinden tutsana kardeşim. Bak şimdi sizlere ders anlatan birisi olarak ben bir zamanlar tasavvufçuydum. Tasavvufun içerisinde olan birisiydi. Ben tasavvufa din diye yapıştım. Allah'a yaklaşma aracı diye yapıştım. Dini en güzel şekliyle anlama yolu olarak yapıştım. Rıfaiydim ben. Şu şişçilerden. Ben Allah'a şirk koşmak için oraya bağlanmadım. Şeyhin elini öpmedim. Onu rabıta etmedim. Onun bana verdiği dersleri ben Allah'a şirk koşuyorum diye çekmedim. Allah'ı razı etmek için niyetim halisti. Ama ne zaman ki bana insan gibi, bakınız, bura çok önemli. Bana insan gibi, ki Allah razı olsun kendisinden bana bu meseleleri anlatan, bana ne zaman ki el uzattılar, yaptığın şey doğruysa beraber yapalım, eğriyse hep beraber terk edelim. Bana böyle güzel yaklaştılar, ayet gösterdiler, hadis gösterdiler, yatırımlarını uzun vadeli yaptılar, acele etmediler. Heh, şimdi ne diyorsun, anlattım. Ya şimdi evet mi hayır mı kardeşim diyor. Adam yarım yamalak bir şey anlatıyor. Hemen ardından ibigine çöküyor. Şimdi kabul ettin mi etmedin mi? Ya benim 3-3,5 senedir anlattığım bir insan hala bildiği bir mevzuyu yapamıyor. Yapamıyor ya, elinden tut, yapar bir gün belki. İnşallah yapar. Onu yapmıyor diye dinden çıkmadı ya, bu kafir değil. Yapamıyor demek ki. Yalnız orada tek başına elinden tutmak lazım. Git lan senden adam olmaz diyemiyorsun kardeşim. Anlatabiliyorum değil mi? Yani insanların elinden tutmamız gerekmez mi kardeşim ya? Ben tasavvufçu birisiydim. Allah razı olsun bana anlattılar. Ben tasavvufun iyi niyetle Allah'a yaklaşma yolu olarak cahil bir takım kişilerin, kimselerin edindikleri bir oluşum. Dersin başında bunu anlattık. Arkadaşımız gelmeden önce bir şeyler söylüyorduk. Dersin başında dedik. Yani dedik ki kardeşim, tasavvuf dinde varsa biz bunu Kur'an'dan, sünnetten ispatını isteyelim. Hep beraber yaparız. Ben de aynı şekilde, yani bana bunu söylediler. Ben de aynı şekilde sordum. Dedim ki Böyle böyle birileriyle tanıştım. Tasavvuf dinde yoktur diyorlar. Bana karşıma oturup bana güzel güzel anlatıp beni ikna edeceği yerde, benim sırtımı sıvazlayacağı yerde bana ne dediler biliyor musun? Sen muhakkak sapıklarını tanımışsın. O sapıkları bırak. Sakın onlarla konuşma. Bak sakın sakın diyor. Hemen bağı koparmak istiyor. E konuşmazsak nasıl anlaşacağız ki? Niye konuşmayalım? Bana bunu güzel anlat bakayım. Ki ben de yani kalbim kanaat getirsin öyle mi? İçim rahat etsin. Ha bu böyle bir şey yokmuş. Ben tasavvufçuydum kardeşim. Ben gittim şeyhim etrafındaki iyi ilim ehli zannedilen kişiler, kimseler falan dedim birileriyle tanıştım ben. İslam'da böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Bu varsa bunun delilini alabilir miyiz? Allah'a yemin ediyorum ki bak kardeşler, yemin ediyorum Allah'a, Enes Baba hayatta o. Yemin ediyorum Allah'a bugün şu Mahmud Efendi var ya, onun sağ kolu Cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet. Yemin ediyorum bu adamdan tarikatın delili istendi. Bu adam Cübbeli biliyorsunuz Mahmud Efendi'nin sağ kolu. O kadar kalabalığın toplumun içerisinde dedi ki 15 gün sonra bir daha derse geleceğim. O zaman size delilini getireyim. Kaçamağa bak şimdi. Şimdi düşün. Bu adam 25 senedir tasavvufun içerisinde. Mahmud Efendi ölse yerine o geçecek. Onun sağ kolu. 25 senedir bu meselenin içerisinde. Daha öğrenememiş bunun delilini de 15 gün sonra getirecek öyle mi? Bizden cahil arkadaşlarımıza bile sorsan niye böyle namaz kılıyorsun? Pat açar gösterir delilini öyle mi? Allah'a hamdolsun. 25 senedir bu davanın içerisindesin Cübbeli. Sen hala delil getireceksin. Neyse toplumun içinden öyle paçayı yırttı. Yine Allah'a yemin ediyorum Yalova'dan ya Kartal'a geçiyoruz ya da Kartal'dan Yalova'ya geliyoruz. Enes Baba'yla yine. Baktım ki Cübbeli Ahmet yine. Dedim Enes Baba seninki. Bize hala delil getirecek. Aradan 5-6 ay geçmiş. Dedi gideyim de şundan bir delili isteyeyim. Ne delili kardeşim ya? Ne delili? Alın gelin bakalım. Buradayız biz. Oturuyoruz. Aha. Kitap burada, Kur'an burada. Sen nereden delil getireceksin ki kardeşim? İncil'den mi, Tevrat'tan mı? Zebur'dan mı? Yoksa şey mi, Zagor'dan mı? Teksas'tan mı? Hani bir kitaplar var. Getireceğin delil Kur'an sünnetten olmalı öyle mi? Ya hangi Kur'an sünnet burada? Diyor ki ben getireceğim. Ya nereden getireceğim kardeşim? Aha Allah'ın kitabı burada, hepimizin kitabı. Hadis aha burada. Buhari'ydi, Müslim'di, Tirmizi'ydi, Ebu Davud. Bütün hadisler burada. Nereden getireceksin sen? Ha bu şeyhinin yorumlarını getirecek. Kardeşim bize öyle şeyler... Hayır bizi onlar ikna etmez. Bizim kimsenin yorumuna ihtiyacımız yok. Bizim Kur'an'a sünnete ihtiyacımız var. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikun. Davanızda sadıksanız delil getirin diyor. Ben senden delil istiyorum, sen bana yorum getiriyorsun. Ben senden ayet ve hadis istiyorum, sen bizim mübarek şöyle dedi diyorsun. Ya peygamberden daha mübarek insan mı var kardeşim? Sen o mübareğin sözlerinden getir bize. Sizin mübarek sizin olsun. Zaten memlekette her taraf mübarek dolu. Öyle değil mi? Her taraf mübarek dolu. Her mübareğin kendine has sözü var. Bize kardeşim en mübarek insan Muhammed Mustafa. Ondan delil getireceksin. Biz inanıyoruz ki din onun zamanında tamamdı. Getirebiliyor musun Kur'an'dan sünnetten delil? Getiriyorsan alırız. Getiremiyorsun kardeşim. Seninki sana, bizimki bize olur. Başka bir şey söyleyemezsin. Ben adama açmışım ayet ve hadis gösteriyorum. Bunlar hep tebliğlerde karşımıza çıkan garip garip şeyler, manzaralar biliyor musunuz? Ben Kur'an'dan sünnetten delil gösteriyorum. Adam kalktı evinde, ya dedi bizim mübareğin sözlerini ben diyor bir yere yazmıştım ama kalktı defterini arıyor ya. Güle misin ağlaya mısın? Güle misin ağlaya mısın? Dedim ki kardeş otur. Ben dedim Allah Resulü dedi diyorum, kitap sünnet diyorum, sana açtım gösterdim ki biliyorsunuz çantayla dolaşırım ben sürekli. Açtım gösterdim, sense açık bir dille mübareğin sözlerini arıyorsun. Ya mübareğinizin sözü peygamberin sözünün üstüne takdim edilir mi? Kalktı bunu arıyor kardeşim. Yani biz dini konularda bu kadar cahil kalmışız. esefle ifade edeyim. Böyle kalmışız kardeşim. Bunu kabullenmemiz lazım. Ben de bu oluşumun içerisinden geldim. Ha şimdi çok mu biliyoruz? Yani alim değiliz ama en azından inancımızı bir delile dayandırıyoruz. Amelimizi bir delile dayandırıyoruz. Alim değiliz ama konuşmadan önce konuşmamızı delile dayandırmışız. Hazır önümüzde bak görüyorsunuz dersler, sohbetler. En azından bunu yapıyoruz. Doğal hakkımızdır. Siz de bize en azından bunu yapın. Yani din dediğiniz şeyin ispatını yapın. Biz de diyelim ki ha bak biz bunu okuyamamışız hikmetim bak gördün mü? Kaç senedir Kur'an'ı sünneti okuyoruz. Bak demek ki bu hadisi okuyamamışız. Diyelim kabul edelim öyle mi? Ama böyle bir şey getirilmiyor kardeşim. Estek, kerestek, köstek. Ya diyor bu kitabın kalınlığına baksana diyor. Kitabın kalınlığı sanki içinde yazılan şeylerin doğruluğuna delalet eder. Bizim ölçümüz, yani sohbetin başında dedik ya, eğer ölçüler düzgün olmazsa tenkitlerimiz, tasviflerimiz dengesiz oluyor. Ölçüye bak. Ya çoğunluk ölçü, ya diyor bu kadar insan deli mi diyor. Bak şimdi ölçüye bak. Allah diyor delil getirin. Sanki Allah diyor ki çoğunluk neredeyse oraya uyun. Tam tersine ayette yeryüzünde bulunan insanların çoğunluğuna uyarsanız sapıtırsınız diyor. Çoğunluk delil olmaz kardeşim. Allah delil istiyor. Bu diyor ki bak çoğunluk böyle diyor. Ya daha güzel anlayasınız diye. Şunu elime aldım. Şuna sadece ben desem ki kalem. Buradaki bu kalabalık da dese ki bardak. Hangisi doğru? İçeri giren birisi de dese ki ya bu kadar kalabalık buna bardak dediyse vardır bir hikmeti. Bu adam hata yapmış olmaz mı kardeşim? Bu kalem ya, kalem işte. Bir kişi söyledi diye, hayır biz bunu kabul edemeyiz, bunu bir kişi söyledi der miyiz? Doğru tek kişi de dahi olsa alınır. Doğru şeytandan gelse dahi alınır. Ama yeter ki doğru olsun. Yani bilmem ki meramımı anlatabiliyor muyum değerli kardeşim? Ey iman edenler! Ayet bakınız. Ey iman edenler! Bütün iman ettiğini söyleyen kişilere, kimselere hitap ediyor. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Ve ulul emri minkum ve sizden olan ulul emre de. Aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa ve zekarallaha kesir. Yok. Bu sizin için hem hayırlı hem netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Şimdi ayet gayet açık ve net. Ey inananlar, inananlara söylüyor. İhtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne gidin diyor. Bu sizin için hem güzel olan bir şey hem netice olarak hayırlı bir şeydir diyor. Hayırlı netice isteyenler Kur'an'a sünnete gitmeleri gerekir kardeşim. Ayet ve hadislere koşması gerekir kardeşim. Ayete dikkat ettiyseniz itaat üç yere emrediliyor. Eti'ullaha ve eti'urrasul ve ulul emri minkum. Bak üç yere itaatten bahsediyor. Ama ihtilaf anında ikiye düştü. Neden? Ulul emirle bile ihtilafa düşebilirsiniz. Ulul emir sizden, yani emiriniz, sizi idare eden kişi kimse sizden yanlış bir şey isteyebilir. İtaat etmezsiniz ona. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan olan konularda mahlukata itaat yoktur. Emiriniz sizden bir yanlış bir şey istese ona itaat yoktur. Onun için ihtilaf anındaki kimle ihtilaf ederseniz edin, gideceğiniz merci Kur'an sünnet olmalıdır. Kur'an ve sünnete gitme mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Eğer hayırlı netice istiyor isek, herhalde böyle bir mukaddimeden sonra zannedersem Müslümanın yani nasıl hareket edeceği belli olmuştur. Öyle mi? Böyle yapmazsak olmaz kardeşler. Senin cuma konusundaki takıntın yersiz kardeşim. Cuma namazı farzdır. Ezanlar okunuyor. Ben Müslümanım diyen insanlar önümüze geçip namaz kıldırıyorlar. Ha bir takım yanlışları var. Anlatırız kardeşim. Mevziler terk edilmez. Camiler Allah'ın evidir. Oraları terk etmekle bizim kimseye faydamız olmaz. Camilere gideceksiniz. Anlat. Öyle camiye gitmeyip oradaki adamı tenkit etmek işin kolay tarafıdır. Eğer baba yiğitsen hem camiye git hem de hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hem de anlat hadi yap. Cihadın en büyüğü neydi? Evde oturup da dedikodu etmek mi? Cihadın en büyüğü neydi? Birilerinin arkasından atmak mı? Veya şu kafir, şu münafık, şu şöyle böyle demek mi? Cihadın en büyüğü neydi hatırlamıyor musunuz? Zalim sultanın karşısında hakkı haykırmak. Yine tebliğden bahsediyor bakın. Zalim sultanı öldürmek demiyor. Zalim sultanın gıybetini etmek falan demiyor bakın. Zalim sultanın karşısında hakkı haykırmak. Git söyle kardeşim, hakkı anlat. Bundan daha güzel bir şey yoktur. Git söyle, yanlış yapılıyor efendim. Zaten o yanlış olduğunu bilmiyor. Bir anlattın, iki anlattın, üç anlattın. E ben anlattım diyor. Ben iki üç sefer anlattım diyor ama diyor hala aynısını yapıyor. Ya arkadaşım, ya anlatamadıysan, hep doğruların merkezi biziz. Oh maşallah, anlattım ben. Ya niye hiç düşünmüyorsun kardeşim, anlatamadım. Hep biz anlattık da o anlamadı. Ya anlatamadıysan, anlattığını zannediyorsan, acele ne kardeşim, niye acele ediyorsun? Allah Resulü Ebu Talib'e 23 sene anlatmadı mı kardeşim? Pardon, vefat edene kadar. 23 sene biraz abartılı oldu. Ebu Talib erken öldü. Afiyet olsun. Ebu Talib vefat edene kadar anlatmadı mı? Anlattı. Siz hiçbir sefer Ebu Talib'e karşı peygamberimizin ey kafir amca, ya sen ne biçim insansın? Anlat, anlat, anlat. Gözünün önünde vahiy geliyor bana, işte efendim mucizeler gösteriliyor. Sen hala bana inanmadın. Sen ne kafir amcasın? Dediğini duydunuz mu hiç kardeşim? Hiç böyle bir şey söylemiş mi? Vallahi en son nefesinde bile okumuşsunuzdur hadisleri. Hatırlatıyorum ben sadece. En son nefesinde bile amca yapma, etme, eyleme, gel. La ilahe illallah de ki ben bu kelimeyle sana Allah katında şefaatçi olayım. Yani yardımcı olayım. Vallahi Kureyş'in kadınları benim üzerime gülmese senin sözünü dinlerdim. Kureyş'in kadınları onun üzerine güleceğinden korkuyor. Ne zaman ki geberip gidiyor, ondan sonra peygamberimiz hala onun hakkında tövbe istiğfarda bulunuyor, öyle mi? O zaman ayet iniyor. Kafir ve müşrik oldukları belli olduktan sonra ölen bir insan için ne bir peygamber ne de bir mümin asla tövbe istiğfar edemez. Kafir ve müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra. Ve bunu Allah biliyor. Biz insanların son nefesinde bakın, son nefesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilir. Yani dönebilir. Son bir saatinde, iki saatinde falan. Bilemezsin kardeşim kimin nasıl ne şekilde gittiğini. Biz hemen kimin nasıl ne şekilde gittiğini rapor ediyoruz kafamıza göre. Ardından da o adamın hakkına bırak duayı lanet yağdırıyoruz. Ya biz lanetçi bir millet miyiz kardeşim? Allah Resulü diyor ben lanetçi olarak gönderilmedim diyor ya. Hem adamın faturasını kesiyoruz olumsuz anlamda. Ardından da lanet yağdırıyoruz. Ya nereden biliyorsun? Biraz merhametli ol kardeşim, arkadaşım ya. Ha bilmiyorsun. Allahu alemdi. İlla bir şey söylemen gerekiyor mu ya? Dengesiz dengesiz şeylerimiz kardeşim. Allah hepimizi ıslah etsin. Hocam orada ayet de iniyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ayet iniyor tabii ki. Evet. Tabii hidayet veren, yani Resulullah bile hidayet verir. Sevdiklerine bile hidayet veremez. Evet, kaydımız devam ediyor. Oh maşallah, kaydımız da güzel. Oho, 1 saat 15 dakika olmuş. 1 saat 15 dakika olmuş. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sormak istediğiniz bir şey. Evet, kitaplarını yanına al, sormak istediğini sor. Ay şimdi ben o kitaplara neye bakayım şimdi? Kitaplar ne bilmiyorum. Bir, ikincisi konuşalım. Şimdi konuşalım. Konuştuktan sonra diyelim ki falan kitapta geçiyor. Ondan sonra açar oraya bakarız. Kitap ismin neydi senin? Ahmetciğim. Kitabımız Kur'an. Öyle mi? Ondan sonra? Sünnet. Belli kitabımız Kur'an ve sünnet. Konuşacağımız da dinse, ki herhalde evi nasıl boyayacağız, bunu konuşmayacağız. Araba ne renk olsun, alacağız araba. Bunu konuşmayacağız. Dinden bahsedeceğiz. Biraz önce de anlattık. Dini konulara, ihtilafa düşersek kitaba ve sünnete gideceğiz. Buyurun, sizi dinliyorum. Neyi konuşmak istiyorsan konuşalım. Bilmediğimiz şeyler varsa Ahmetciğim senden alırız. Ama bildiğimiz şeyler olursa sen de bizden alırsın, öyle mi? Heh, buraya kadar bu soğukta geldiyseniz, gerçi hava pek soğuk da değil ama yine de dert edinip buralara kadar geldiyseniz, kardeşimizin davetine icabet ettiyseniz, biz inanıyoruz ki siz dinini dert edinen bir Ahmet'siniz. Öyle mi? Biz öyle kabul ederiz. Ha, bir takım hatalarımız senin veya bizim olabilir. Niye yan yana geliyoruz? Hatalarımızı düzeltmek için. El ele vermek için. Öyle mi? Buyurun, neyi konuşmak istiyorsanız konuşalım onu. Şimdi hocam, siz bir yere bağlı mı veya müslimiz var mı? Biz bir yere bağlı mıyız? Evet, bağlıyız tabii ki. Muhammed Mustafa'ya bağlıyız. Siz nereye bağlısınız Ahmetciğim? Ben Nakşibendi'ye bağlıyım. Niye Nakşibendi'ye bağlısın mesela? Bak, ben diyorum ki Muhammed Mustafa'ya bağlıyım. Sen, ben Nakşibendi'ye bağlıyım dedin. Şimdi en azından bu söz arasında bir tezat yok mu? Peygamber'e bağlıyız, Nakşibendi'ye bağlıyım. Yani Nakşibendi derken bir tasavvufçuyum, tarikatçıyım. Yani tasavvufçusunuz, tarikatçısınız, onlara bağlısınız. Niye bağlısınız mesela? Yani ne diye bağlandınız? Bu şekilde düşünmeyelim mi hocam? Benim okuduğum kitaplarda ve bütün sohbetlerde Allah dostlarından mutlaka bağlanmak gerekiyor. Nerede? Ayet mi, hadis mi? Biri sana sorsa Ahmetciğim, siz Allah dostlarına bağlanın. Mesela yani kim? Peygamberden daha iyi Allah dostu var mı Ahmet? Hayır, buna bir cevap ver Ahmetciğim. Buna bir cevap. Peygamberimizden daha iyi Allah dostu var mı? Yoktur. Tamam, gel ona bağlanalım. Ona bağlanalım. Ona bağlıysan tamam, sorun yok. Zamanımızda. Zaten ona bağlıyız ama zamanımızda. Şu anda tek başına diyelim ki şu şekilde diyeyim. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar aslında bozmadan devam ediyor. Kur'an ve sünnet ikisi beraber. Yani, din. Yani din bozulmadan Allah koruyacaktır onu. Evet Ahmet'im. Ama bunun gerçek anlamını şu anki yani kendi şahsım adına söyleyeyim. Tam anlamıyla anlayıp yapalım. Mutlaka sen anlayamam. Ama sen anlayamazsın. Şahsım adına diyorsun bak. Kur'an ve sünnet anlaşılmaz bir şey mi Ahmetciğim? Kur'an sünnet yeni mi indi? Kur'an'ı sünneti bizden önce anlayanlar kimdi mesela? Sahabe anlamadı mı? Yaşamadı mı? Neyi anlamıyorsun mesela Kur'an sünnette? Anlayamadığın ne? Bir tane söyle bakayım. Ne anlaşılmıyor? Kur'an sünnet açık ve net. Neyi anlaşılmıyor? Anlaşılmayan yeri neresi mesela? Ha, sen bilmiyorsun. Peki bilmiyorsan Ahmetciğim, şimdiki gittiğin yerde seni kandırmadıklarını nereden bileceksin? İyi ki gitmiyorsun elhamdülillah. Cidden iyi ki gitmiyorsun. Bak şimdi Ahmetciğim, biz cahilsek mesela, bilmiyorsak Kur'an-ı sünneti, bizi erken kandırabilirler mi? Gittiğimiz yerde bize doğruları mı anlatıyorlar, eğrileri mi? Biz bunu nereden bileceğiz eğer biz bir bilgi sahibi değilsek? Bilemeyeceğiz. Kur'an'ın tefsiri yapılmıştır. Kur'an'ın tefsiri peygamber döneminde yapılmıştır. Kur'an namaz kıl der. Nasıl namaz kılınacağını peygamber tarif etmiştir. Bu ayetin tefsiri budur Ahmet'im. Kur'an der ki zekat verin. Peygamberimiz şu kadar malda şu kadar zekat verilir der. Kur'an'ın tefsiri budur. Yani ayetin tefsiri budur. Hac bilinen aylardadır der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayları bize zikretmiştir. Aha, bu ayetin tefsiri. Ney anlayamadığımız? Yoksa Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi Allah korusun, siz anlayamazsınız. Aa, Ahmet sen kimsin ki ayeti hadisi anlayasın? Muhakkak benim anladığım gibi anlayasın deyip kendilerine sermaye toplayanlara katılıyoruz biz. Bak bunun içerisindeydim ben Ahmet'im. Uyan. Uyan, el ele verelim, kandırılmayalım. Yarın bir gün Allah bize hesap sorduğu zaman ayette şunu diyenler gibi olmayalım. Ya Rabbi, biz beylerimize, büyüklerimize uyduk da bizi saptırdılar. Bizim yerimize onlara hesap sor. Bunu diyecek insanlar var. Ayet bunu söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, onlara da ceza, size de ceza. Niye? Niye? Azıcık düşün. Niye ceza? Neden onların her söylediğini dinlediniz? Neden sormadınız? Bakkala, manava gittiğinizde 2 kilo domates, 2 kilo patates aldığınızda mıncıklıyorsunuz, cincıklıyorsunuz domatesi, patatesi. Aman çürük olmasın, öyle mi? Aman kokmuşu olmasın diyorsunuz. Dini konularda insanları dinlerken, din adamlarını dinlerken neden araştırmıyordun Ahmet? O senin güvendiğin hoca efendi, 1 milyar verir misin Ahmet'im veya 100 bin lira verir misin Ahmet'im dese bunu vermezdin. Veya versen bile bir senet alalım hocam, dünya işi ne olur ne olmaz derdin. Ama dini mevzularda neden delil sormadın? Bunu sorar bak Allah bize. Niye uyanık davranmıyoruz? Niye körü körüne birilerini taklit edelim? Hangi tarikata gireceğiz Allah aşkına? Nakşiye mi girelim? Rufaiye mi girelim? Şazeliye mi girelim? Mevlemiye mi girelim? Bir sürü tarikat var. Bir sürü mezhepler, meşrepler var. Size göre niye yanlış? Bize göre yanlış değil, İslam'a göre Ahmet'im. Ben kimim ki? Bana göre yanlış, bana göre yanlışsa Ahmet'e göre doğrudur. Ahmet de insan, ben de insanım. Ben kimim ki? Ama İslam'a göre yanlış. İfadeyi düzelteceğiz. İslam'a göre yanlış. Nasıl İslam'a göre yanlış Ahmet'im? Tasavvuf kelimesi, biraz önce siz gelmeden bunun üzerinde duruyorduk. Tasavvuf kelimesi bir kere kelime olarak bile İslami bir terim değildir, kelime değildir. Yunanca bir ifadedir. Teosofya'dan alınma, keşif yolu ile Allah'ı bilme, bulma anlamındadır. Yani İslam'da böyle bir ifade yok. Zaten tasavvuf, Arapça değil tabii ki. Zaten tasavvufun çıkış tarihi ne zaman biliyor musun Ahmetciğim? Tasavvufun çıkış tarihi 500'lü 600'lü yıllar Ahmet'im. Onun içindir ki Abdurrahim el-Rufai demiş. Rufai tarikatını işte o isim verilmiştir. Mevleviye işte o adamın ismi verilmiştir. Halbuki tasavvufçular şunu söylerler. Tasavvuf, tarikat ta Ebu Bekir'e verilmiştir. Eğer Ebu Bekir'e tarikat, tasavvuf verilseydi Ebu Bekir'e tarikatı olurdu Ahmet. Niye ondan sonra gelen Ebu Bekir'in ayağının tozu bile olmayan insanların ismi verilsin ki? Ebu Bekir'e olurdu. Ali'ye de cehri ders verilmiş. Aliye tarikatı olurdu. Niye Ali'nin ismi verilmemiş, Ebu Bekir'in verilmemiş de ta bilmem ne zaman sonra? Ha, bunun çok çok sonraları çıkan bir bidat olduğundan dolayıdır. Ahmet'im, İslam'da böyle bir şey yoktur. Peki soy ağacı nasıl oluyor? Peki, soy ağacı mı? Ne o soy ağacı dediğin şey ne? Şu anki mürşidin soyu Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayandığını söyleyen ve asrı olan Şimdi bak Ahmet, senin kuralınla gidelim. Diyelim ki peygambere dayan, peygamberin soyundan geliyor bu şeyh efendi. Ki zaten genelde hepsi peygamberin soyundan geliyor. Bir tane peygamberin soyundan gelen yok, gelmeyen yok, hepsi. Biraz önce Ebu Talip'ten bahsettik. Ebu Talip kimin soyundandı? Peygamberin akrabası, amcası değil mi? Hazreti İbrahim'in soyundan. Kafir olarak gitti. O senin bildiğin. Senin bildiğin o. Yani Ebu Talib'in kafir olarak gitmesi hususunda bütün Müslümanlar ittifak etmiştir Ahmet'im. Amcası Ebu Leheb. Bak Ebu Leheb ne? Ebu Talib hakkında bilgin yok diyelim. Ebu Leheb neydi amca? Peygamberin neysiydi? Ayet var kafir olduğuna dair. Neyse bak, ben orayı kurcalamıyorum. Niye? Onu bilmiyorsun diye bak. Şimdi soru içerisinden soru çıkarmaktansa meseleyi halledelim diye. Amucası, yani Ebu Leheb amucası hakkında ayet var kafir olarak. Peygamberin akrabası olmak neye yarar ki? Peki sen şunu duydun mu hiç Ahmet'im? Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye güvenmeyesin. Görevlerini yerine getir, vallahi sana hiçbir faydam olmaz. Duydun mu bu hadisi sen? Bazı yerlerde okudun. Peki bir insanın babası peygamberse cenneti boylar mı? Nuh'un oğlu cehenneme gitti. Bak biz nerelerden yanlış yapıyoruz Ahmet'im. Yani biz aynen dünyadaki gibi torpilinle bu işlerin olacağını zannediyoruz. Ha bu peygamberin oğlu. Ne yapalım peygamberin oğluysa? Allah'a itaat etmediğin sürece peygamberin oğlu da olsa, karısı da olsa, babası da olsa hiçbir işe yaramaz. Anlaşıldı mı? Burayı anla geçelim. Yani burayı anla geçelim. Yani peygamberin soyundan olmak hiçbir işe yaramaz. Diyelim ki sizin şeyh peygamberin soyundan. Sizin şeyhin doğru mu yaptığını, eğri mi yaptığını nereden anlayacağız? Ahmetciğim. Boyuna posuna mı bakacağız? Rengine mi bakacağız? Kasasına kesesine mi bakacağız? Etrafındaki insanların kalabalıklığına mı bakacağız? Neyine bakacağız da diyeceğiz ki, hah lan bu adam doğru bir adammış ya. Neyine bakacağız? Ahmet'im. Bak ben avamca gidiyorum. Yani seviyeyi düşük tutuyorum. Herkesin anlayabileceği şekilde. Neyine bakmamız lazım? Bu adam doğru yapıyor diyelim. Yardımcı olayım mı? Kur'an sünnete göre ölçelim mi? Yani Kur'an'a sünnete bir bakalım. Bu adam ne diyor? He? Kur'an'a sünnete bakarız. Adamın sakalı varsa ama maşallah bak Müslümanların sakalı olur. Namaz kılıyorsa ama maşallah bak namaz kılan Müslüman İslam'da ama namaz vardır. Zekatını veriyorsa. Böyle anlaşılır. Ha bu adam tasavvufçu. Peki bu adam tasavvufçuysa insan dinini yaşamak için bir yere kayıt olmalı, tasavvufçu olmalı. Bunun delili nerede? Sorsalar ne diyeceğiz Ahmet? Ne diyeceğiz şimdi? Bak ben bu işin içerisinden gelmiş birisi olarak ben senden bu konuda biraz daha tecrübeliyim. Kabul et bunu. Tasavvufçuyum. Okuyorum, görüyorsun işte biraz kitap fazla, biraz gösteriş olsun diye de almadık herhalde. Okuyoruz az buçuk. Nerede yazılı bu? 600 yıllarında tasavvuf çıkıyor. Ondan önceki insanlar dinini nasıl yaşıyordular? Yani peygamberimizden 300, 400, 500 sene sonra çıkıyor. Bu aradaki insanlar dinini nasıl yaşıyordular? Hatta bu konuya mezhepleri de sokabilirsiniz Ahmetciğim. Mezhepleri bakınız. Peygamber hangi mezheptendi? Peygamberden çok çok sonraları mezhep meşrep çıktı. Biz kavga edeceğimize, kavgada zamanımızı, mesaimizi harcayacağımıza gelin Kur'an'ı sünneti öğrenelim kardeş. Başka bir şey demiyorum ben. Gelin Kur'an'ı sünneti öğrenelim. Ayet ve hadisi öğrenelim. Şu hadisi duymuşsunuzdur. Ey insanlar size iki şey bırakıyorum. Eğer bu iki şeye sarılırsanız sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Tabii müsaade var. Buyur. Al kitaplarını yanına. Göstermek istediğin neyse bana göster bakayım. Göstermek istediğin şey neyse göster. Bu ne mesela? Ha. Usulü kafi. Bu bir kere Şiaların. Bu Şiaların kitabı bak. Neyse sen sus. Sen dur. Şimdi usulü kafi Şiaların kitabı. Bu Şiaların kitabı. Açtık şimdi buradan. Açtık şimdi buradan. Gel sen burada bana göster. Buradan Cafer-i Sadık'tan öteye geçmiyor. Hep Cafer-i Sadık. Aç bak bak. Hep Cafer-i Sadık. Görüyor musun? Hep Cafer-i Sadık. Bak şimdi koçum. Koçum dediğim için kızmayasın sakın. Sen benden küçüksün diye. Bak Cafer-i Sadık. Bak şimdi. Sana neyi göstereceğim? Bak şimdi. Sana neyi göstereceğim? Sana şimdi neyi göstereceğim? Cafer-i Sadık'la Cafer-i Sadık'la Muhammed arasında ne kadar zaman var biliyor musun? Yani peygamberimiz arasında ne kadar zaman var? Sana onu göstereceğim. Bak şimdi bak bak. Cafer-i Sadık. Cafer-i Sadık'tan önce Muhammed Bakır. Muhammed Bakır'ın oğlu. Muhammed Bakır ondan önce. Ondan önce Zeynel Abidin. Zeynel Abidin'in oğlu. Ondan sonra Zeynel Abidin. Zeynel Abidin'den önce Hüseyin'in oğlu. Hüseyin'den önce Hüseyin. Ondan sonra Ali. Allah aşkına Cafer-i Sadık'tan rivayet edilir mi ya? Cafer-i Sadık bunu nereden almış? Hani nerede bu? Halbuki bak hadis usulünde Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin ama Resulullah'tan Ebu Bekir duymuş. Ebu Bekir'den onun talebesi. Onun talebe bak bizim hadis kitaplarına bak. Bizim hadis kitaplarımızda bir senet zinciri vardır. Usulü Kâfi'nin içerisinde ne? Bak göster bakayım bana Allah aşkına. Bir tane hep Cafer-i Sadık bak. Yok zaten hep Cafer-i Sadık. Bazı şeyler bana yanlış geldiği için zaten ben Mustafa'yla da konuştum. Onun için getirdim ben. Yanlış mı gel? Ne güzel işte Allah razı olsun. Bu bir kere Şialara ait bir kitap. Bu ne Kur'an ne sünnettir değerli kardeşim. Bu ne Kur'an'dır ne sünnettir. Bak şimdi biz körü körüne reddetmeyiz. Bak bak Ahmet'im. Nereye açarsak açalım hep Cafer-i Sadık der. Yani Cafer-i Sadık'tan peygamberimize kadar aradaki o yolda develerin boynu kırılır. İlim ehlinin dediği gibi develerin boynu kırılır. O kadar uzun bir yol var. Halbuki hadis usulünde bir yerde bir kopuluk olsun bu hadis munkatidir denilir. Munkati hadis o delil değildir. Hatta tabi'in sahabeyi atlayıp da Kale Resulullah desin bu hadis mürseldir, delil değildir kardeşim. Delil olmaz. Peygamberden duyduğuna dair açık net. Öyle. Cafer-i Sadık böyle dedi. Cafer-i Sadık şöyle dedi. Oh ne güzel dediyse dedi. Bana ne Cafer-i Sadık lan? Ben sana Muhammed Mustafa dedi diyorum. Sen Cafer-i Sadık dedi dersen iş karışır Ahmet'im. Sen yine iyi ki bu kitabın içerisinde arızalı şeyler görmüşsün. Bu kitap kaç ciltlik biliyor musun? 4 cilt. Bunun içerisinde neler var neler? Bunun içerisinde Kur'an'ın 17 bin ayet olduğu yazıyor biliyor musunuz? Bir gün o 4 cildi al buraya getir. Açıp seninle beraber bakalım. Arkadaş getirecek zaten getireyim. Dedim. Alsın getirsin onu da al gel buraya. Arkadaşı da al gel buraya. Arkadaşın bilgisi yok benim. Bak şimdi onun bilgisi yok senin bilgin yok. E kandırıyorlar bizi Ahmet'im ya. Ben zaten onun için ben de arkadaşını al gel dedim. Yani onu alsın gelsin. Nasihat eden kişi yani bunu delilleri sunan kişi. Alsın getirsin daha önce konuş ismini söylemesin. Benim ismimi söylemeyin çünkü Kayseri'de tanıyorlar gelmeyebilirler. Önce konuştuklarımızdan biri olabilirse gelmezler. Al gel tamam. Oturalım konuşalım güzelce şimdi tamam kardeşim. Bu kitapta diyor ki Mehdi Aleyhisselam. Oğludur ve şu an hayattadır. Neredeymiş? Ne olmuş Mehdi hayattaysa? Şimdi birisi çıksa dese ki ben Mehdi'yim. Ben Mehdi'yim. Nasıl anlayacağız onun Mehdi olup olmadığını? Boyundan, posundan, yakışıklılığından, renginden, teninden, zenginliği. Neyi nasıl anlayacağız? Ben Mehdi'yim diyen adama ha tamam hoş geldin Mehdi mi diyeceğiz? Nasıl anlayacağız Mehdi? Mehdi ney? Ne zaman çıkar? Nerede çıkar? Adı ney? Bunların hepsini söylüyor İslam. Teker teker anlatıyor. Peki Mehdi varsa niye saklanıyor ki? Niye saklanıyor? Onu da yazıyor. Mesela diyor ki o zaman diyor bu Muaviye zamanında, Yezid zamanında öldürülmesin diye saklandı diyor. O zamandan bu zamana yaşıyor öyle mi? Allah Allah. Yani bu sizin şu anki İnancınıza ters değil mi? Ta Allah Resulü yaşasaydı peygamber yaşardı. Ya, sahabeler yaşardı. Nasıl Mehdi yaşıyormuş anlamadım gitti. Mehdi daha çıkmadı ki. Mehdi Hicaz mıntıkasında çıkacak. Hem de Rukiye Yemen arasında çıkacak. Adı adımdan babasının adı babamın adından diyor. Adı babasının adı Ahmet, adı Muhammed olacak. O an çıktığında çıkar çıkmaz kendisine 70 bin kişi beyat edecek. O anki sistem üzerine ordu gönderecek. Bunların hep alametleri yazılı, delillerle sabittir. Ama Şia'nın uydurduğu bir Mehdi inancı batıl bir inanç. Saklı. Bize ne ya saklı olan Mehdi'den? Yani iyi bir adam olsa saklanmaz bir kere. Ne diye saklanıyor? Çıksın işte milleti uyarsın. Ne diye saklanıyor? Batıllığı buradan belli. Ahmet'im sakın kanma. Sen akıllı bir adama benziyorsun. Sakın kanma. Ben sadece alacağımı alırım. Veya şöyle diyelim Ahmet'im. Veya şöyle diyelim. Mehdi gelsen olacak gelmesen olacak. Şimdi biz kendi görevimize bakalım. Bir gün adamın biri geliyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Bak şimdi peygamberimiz ona demiyor ki kıyamet Allah'ın dilediği zaman kopacaktır demiyor bak. Aslında doğru cevap bu değil mi? Ama böyle demiyor. Bak ne diyor peygamberimiz? Kıyamet ne zaman kopacak? Ya Resulallah sorusuna diyor ki sen ne yapacaksın kıyametin ne zaman kopacağını? Sen o güne ne hazırladın diyor. Şimdi Ahmet'im, Mehmet'im Mehdi gelecek bir gün. Biz inanıyoruz ki Mehdi bir gün vuku bulacak, gelecek. Biz şimdi Mehdi gelse de gelmese de biz ne yapıyoruz? Mehdi'yi nasıl tanıyacağız? Bizim hazırlığımız ne? Mehdi geldiğinde gerçekten ona tabi olabilecek miyiz? Hadin cihada, hadin savaşalım dediğinde gerçekten böyle bir cesaret kendimizde bulabilecek miyiz? Hazırladık mı kendimizi Ahmet'im? Saklı bir Mehdi'nin efendim edebiyatını sürekli yapıyoruz. Ya adam zaten saklanmış. Çıktığında düşünürüz. Sen boş ver onu, konuşmayalım. Öyle değil mi Ahmet'im? Adam saklıymış. Asırlardır saklı. Bence o hiç çıkmayacak onların Mehdi'si. Niye? Çünkü öyle bir şey yok. Saklansın dursun yatsın. O alışmış zaten uyumaya. O kalkmaz kolay kolay Ahmet'im. İnanma öyle şeylere kardeşim. İnanma. Ha Kur'an'dan sünnetten anlatılırsa başım gözüm üzerine ama senelerdir bu hikayelerle bir takım garipleri kandırıyorlar. İnanmayın öyle şeylere ciğerim. Hadis yok orada. Bak bak. Orada hadis yok. Nasıl hadis var? Hadis peygambere ref edilen şeylerdir. Orada Cafer-i Sadık'tan öteye gitmiyor ki. Ha adına hadis diyorlar. Adına hadis denmeyle bir şey hadis olmaz. Orada öyle demez bak. Usulü kafi de der ki size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beyti. Öyle mi? Ya evet nasıl biliyorum değil mi? Peki bak şimdi biraz düşünüyoruz. İslam'da ölçü Kur'an ve ehli beyt olur mu? Peygamber bile vahiy ile hareket ediyor. Ehli beyt, Kur'an'ı sünnet, ehli beyt sadece Kur'an'a mı uyuyordu? Sünnete uymuyor muydu? Ne demek ölçü? Ne demek ölçü Kur'an ve ehli beyt? Bak o hadis nasıl? O hadisin orijinali şöyle bakınız. Size iki ağırlık bırakıyorum. İyi dinle bak. İfadeler çok önemli. Size iki ağırlık bırakıyorum. İki ağır emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı. Ona sıkı sarılın. Ona sıkı tutunun. İkincisi ise diyor ehli beytim. Devam ediyor. Diyor ki ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Bence burada Şialara reddiye var. Ehli beytim hakkında akıllı olun, onları ilahlaştırmayın. Allah'tan korkun ifadesi var burada. Orada ehli beyt edille-i şer'iye değil. Kur'an-ı Kerim'de ehli beyt için bile deniliyor ki, ey ehli beyt, evlerinizde okunan Allah'ın kitabı ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. Ehli beyt de ayet ve hadislere uymak mecburiyetindedir. Kaldı ki biz ehli beyti zaten seviyoruz. Niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Ehl-i Beyt hakkında bizim bir problemimiz mi var? Hasan Hüseyin'i sevmeyiz biz onu. Boş ver onları. Böyle bir şey mi diyoruz? Fatıma'yı sevmeyiz. Böyle bir şey mi dedik? Niye bunu gündeme getiriyorsunuz kardeşim? Biz zaten Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Sahabenin hepsini seviyoruz. Ama Şia, biz sadece Ehl-i Beyt'i severiz. Ebu Bekir ve Ömer'e lanet okurlar biliyor musunuz? Ayşe hakkında zaniye derler biliyor musunuz? Affedersin namussuz insanlar. Ahlaksız insanlar. Allah Kur'an'da tezkiye ediyor Ayşe annemizi. Onlar zaniye diyecek kadar alçalmışlardır. Zaniye ne biliyor musunuz? Zina etmiştir. Onlar çok alçak insanlardır. Sen Kur'an'a ve sünnete yapış Ahmet'im. Boş ver. Şia nedir peki? Şia kelime anlamı taraftar. Ali zamanındaki taraftarlara kurban olsunlar. Ali zamanındaki yani Muaviye ile iki sahabe arasında bir problem olmuş. Olmuş. İnsan değil mi kardeşim ya? Kur'an demiyor mu Müslümanlar arasında eğer kavga çıkarsa kardeşlerinizin arasını düzeltin. Olabilir. Çıktı diyelim kavga. Birileri haklı, birileri haksız. Ali tarafı haklıydı. Tamam. Doğru. Haklı kardeşlerimiz ile haksız kardeşlerimiz. Ama bu ahlaksızlara göre taraftar, diğer taraftar kafir. Muaviye ve taifesi kafir. Bunlara göre öyle biliyor musun? Akıllı ol Ahmet'im. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Olabilir. Bak şimdi dini konuşan adamın bu işlerle meselesi olmaması lazım. Sen ne edeceksin Yezid-i Muaviye'yi? Ne yapacaksın? Onlar yaptıklarıyla Allah'ın huzuruna varmış mı? Hesap görücü müsün sen? Yok. Ceza verici misin sen? Yok. Veya sana Muaviye'ye uy diyen mi var? Veya Yezid sizin için en güzel örnektir dayatmasında bulunan mı var? Yok. Niye konuşuyoruz onları? Ahmet'im, bunların en büyük cahillikleri işte buradan kaynaklanıyor. Oturdukları yerde hemen bu mevzuları açarlar. Kardeşim, biz İslam'dan bahsedeceğiz. Dinden konuşacağız. Kur'an, sünnet diyeceğiz. Allah Resulü diyeceğiz. Sen Yezid'i, Muaviye, onu ne karıştırıyorsun onları? Büyük fikirler, büyük beyinler, büyük beyinler fikirlerle uğraşır. Küçücük zavallı beyinler insanlarla uğraşır. Anladın mı Ahmet'im? Büyük beyinler, basiretli beyinler fikirlerle uğraşır. Aciz, zavallı küçücük beyinler ise şahıslarla uğraşır. Oturduğunuz bir yerde hemen şahısları gündeme getiren insanlardan uzak durun. Bak, Ali haricinde herkes kötü gösteriliyor. Görüyor musun? Halbuki cennetle müjdelenmiş insanlar bunlar. Bir sürü delil var Ahmet'im. Kim diyor hadisleri yaktırdı? Hadisler yandıysa o orada, o nereden geldi ki o söz? Bana bırak sen. Ha, o kitaba göre. Kim diyor? O doğru olduğunu nereden bileceğiz? Onu senediyle beraber bir getir bakayım. Onun zaten doğru olduğunu ben söylemem. Yalnız benim okuduğum kitapta hadis yakılıyor. Uydurma hadisler yakılıyor. Yani. Bak bak. Şimdi bak Ahmet'im. Eğer hadisler yakıldıysa, bu hadisler nereden geldi? Eğer hadisler yakıldıysa, yazılmadıysa onlara göre, halbuki ben bunun ispatını yaparım. Benim dünya çapında, net ortamında bu konuda derslerim, sohbetlerim var. İsteyeni karşıma alır konuşurum. Beceremediğim yerde ilim ehli hocalarım var. Hadisler kaleme alınmadı veya hadisler yakıldı sözünü nereden getiriyorlar? Bununla sadece Kur'an bize yeter mi demek istiyorlar? Bir anlayalım meramını. Uydurma hadisler yakıldı diyorsanız tamam, at gitsin uydurma hadis. Niye bunu konuşuyorsun ki sen? Mesela diyeceksin bu adama. Uydurma hadisler yakıldıysa zaten uydurmaymış. Yeri cehennem. Geçsin, bırak. Bunu niye gündeme getiriyoruz? Uydurma olmayan sahih hadislerle amel edelim. Tamam. Şimdi bizim konuşmalarımızda yersiz ifadelere gerek yok. İşte bunun hangi hadisin gerçek olduğunu veya şu anki bulunan hadislerin hepsinin gerçek olup olmadığını. Ha, bak Ahmet'im. İşte hadisler hakkında şüphe uyandırmak. Bak, biz önce Allah'a güveniyoruz. Bak, önce Allah'a güveniyoruz. Allah Kur'an'da diyor ki inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Bunu koruyacak olan da biziz. Şimdi birileri kalkar der ki burada Allah zikri koruyacak. Yani Kur'an'ı koruyacaktır. Hayır. Allah burada diyor ki zikri koruyacak. Zikir ne? Zikir Allah'ın indirdiği vahyin adıdır. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi diyor. Allah indirdiğini koruyacaktır. Çünkü indirdiğine zikir ismini veriyor, koruyacağı da zikir. Zikir ise Kur'an'ın sünnetin adıdır. Bir kere sünnet korunmazsa Kur'an hiç korunmaz. Kur'an'da namaz kılın diyor. Namazın nasıl, ne şekil kılınacağı eğer bilinmezse, korunmazsa Kur'an nasıl korunmuş olacak? Herkes kafasına göre namaz kılacak, öyle mi? Nasıl korunmuş olur ki? Hatta birileri kalkacak, ekimus salah, oradaki salat kelimesinin dua anlamında olduğunu söyleyecek. Bugün hadis inkarcılarının yaptığı gibi sadece dua edip gidecek. Namaz kılmıyor, biliyor musun? Kur'an'ın korunmuşluğu sünnetin elindedir. Sünnet olmasa Kur'an korunmaz. Yani lafızların korunması neye delalet, ne anlama gelir ki o lafzın ne manaya delalet ettiğini sana anlatan hadisler korunmadığı sürece? Bu ifadeyi anladınız mı? Bu cümleyi anladınız mı? Bakınız, bir kelimenin ne anlama geldiğini ifade eden sözler korunmadığı müddetçe o kelimenin sadece lafzı korunması ne mana ifade, ne anlam ifade eder? Mesela diyor ki وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَقْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakin size gelene kadar Rabbinize ibadet edin. Bu bir ayet, bakınız. Yakin size gelene kadar Rabbinize ibadet edin. Şimdi burada Bu ayetin cümlesi, kelimeleri, lafzı. Allah Allah, buradaki yakin ne? Yakin gelene kadar Allah'a ibadet edeceğiz. Ne buradaki yakin? Tasavvufçular ne demiştir biliyor musunuz? Buradaki yakin, yakin derecesidir. Hani biraz önce dedik ya, fena fi şeyh, fena fi resul, fena fillah, beka billah. Onun için tasavvuf önderlerinden namazı, niyazı, ibadeti terk edenler oldu biliyor musunuz? Artık yakin gelmiştir, bitti. Allah da fani olmuş adam. Artık ibadet geçer, ibadet yok onlarda. Gördün mü? Bak ayet tahrif edildi. Niye? Sünnetle ayeti ele almadığımızdan dolayı ayeti biz tahrif ettik. Korunmuyor yani. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayetin tefsirini yapıyor. Yakin ölümdür. Ölüm size gelinceye kadar Rabbinizi ibadet edin. Hem sözlü tefsir ediyor, hem de yaşantısıyla tefsir ediyor. Resulullah ölene kadar Allah'a ibadet etmiştir. Resulullah'tan daha iyi insan mı var? Bu bir misaldır kardeşim. Bu bir misaldir. Ondan sonra bakınız, hadisleri Allah korumayacak idiyse, biraz önce bir ayet okuduk. Ey inananlar, eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz, o meselenizi Allah'a ve bir de Resulüne götürün. Allah'a götürmek kitabına, Resulüne götürmek ne? Kabrine mi gitmek? Yoksa sünnetine mi? Sünnetine değil mi? Allah'a götürün kitabına, Resulüne götürün sünnetine demektir. Peki Allah şöyle abes bir kelime kullanır mı? Abes bir şeyle iştigal eder mi? Hem koruyamamış sünneti, hem de bize diyor ki ihtilaf anında sünnete gidin. Ya zaten koruyamamışım, ben nasıl sünnete gideyim? Bu neye benzer biliyor musunuz? Mustafa'nın bana borcu var. Borcu var. Mustafa, borcunu verir misin? Mustafa diyor ki dedeme uğra, dedemden al. Dedesi hayatta değil. Bu söz üçkağıtçılık değil mi şimdi? Hayatta olmayan bir şeye beni havale ediyor bakınız. Haşa, Allah için bunu nasıl düşünebilirsiniz? Koruyamayacağı şeye bize havale ediyor. Bunu şimdi tam tersini düşüneceksin. Eğer Allah ihtilaf anında kitaba ve sünnete gidin dediyse, ki demiş, bu ne demektir biliyor musunuz? Bu demektir ki kitabı da koruyor, sünneti de koruyor. Hatta hadisi şerifin bir tanesinde, bunu okumuşumdur daha önce, size iki şey bıraktım. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim. Bu iki şey وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِيدَ عَلَى الْحَوْضِ. Bu iki şey var ya diyor, havzın başında kıyamet günü yanıma gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaklardır. Gördünüz mü? وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِيدَ عَلَى الْحَوْضِ. Yani başta dediğimiz gibi önce biz dini kaynaklar hususunda önce Allah'a güveniyoruz. Allah Kur'an'ı ve sünneti koruyacaktır ve koruyor. Eğer birileri çıkmış bu uydurma hadistir, bu zayıf hadistir demişse Allah ilim ehli eliyle onları koruyor. İlim ehli yaratıyor. Onlar için özel Elbaniler yaratıyor, Şeyh Bin Bazlar yaratıyor. İlim ehlini ne yapıyor? İlim ehlini hadislerin etrafında pervane gibi dolandırıyor ve onlar korunuyor. Değerli kardeşim, oturduğumuz meclislerde hem cahillik yapalım, hem efendim sünnete şüphe düşürecek ifadeler kullanalım, bu bize yakışmaz. Allah bize hesap sorar. Ben bir hadisten bahsettiğim zaman, ya Ebu Bekir 100 tane hadis yaktırmış, Ömer şu kadar şu... Bu hadis inkarcılığıdır, bu hadis düşmanlığıdır. Seni tenzih ederim tabii ki, Ahmet'im sen öyle bir şey söylemiyorsun. Ama oturduğunuz meclislerde gerçekten böyle bir şey yapıyorsalar, anlayın ki bunlar hadis inkarcısı. O adamı al gel buraya, ben onu çarpayım, sen seyret. Bir de kamera getir. Hocasını da al gel, kocasını da al gel. Alsın. Tamam, geçsin, konuşalım. Ha, onu çarpmak için getirmeyeceğim. Yani sen, biz bu ifadeyi biraz argoca kullanıyoruz. Getir onu, kitap sünnet çarpsın, biz seyredelim. Gerçekler onu çarpsın, sen de seyret, ben de seyredelim. Yani ona yardımcı olacağız, intikam almayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki cahilliğinden bunları yapıyorlar. Ha, iyice kaşarlaşmış böyle kasti olarak milleti saptırmak için uğraşıyorsalar, onlara muamelemiz de daha farklı olur. Tamam. Onlara muamelemiz de daha farklı olur. Usulü Kafi yaramaz bir kitap. Bu güzel soba tutuşturur. Hazır kış gelmiş, yakarsınız. Çıkar bakayım onu. Bu ne? Gizli ilimler. İlmin gizlisi olmaz. Yani İslam'sa neyi gizleyebiliriz ki? Bu bir kere isminden belli. Bu kitabı da iyi biliyorum. Çıkar. Sen çıkar, hazineyi çıkar, çıkar. Sen gizli ilimler. Bunlar bırak. İlmi gizleyenlere hadis-i şerifte diyor, ilmi kim gizlerse kıyamet günü onun ağzına ateşten gem vurulur. İlim gizlenir mi ya? Yok, ben sadece bunlar... Bu tasavvufçuların yanlış. Ahmet'im yanlış. Bunlar tasavvufçuların abidik gubidik şeyleri, Allah korusun. Peki bende bir kitap vardı. Ben kitabın doğruluğunu araştırmak için onu okumuştum. Evet. Peygamberimizin dilinden hadisler dualar, hadislerle dualar. Peygamberimizin dilinden dualar. Bir resmi var. Şimdi biz bir şey yazıp da baş tarafına da veya sonuna da yazsak ki peygamberimizin dilinden. Bu olur mu peygamberimizin dilinden? Olmaz. Şimdi bakınız. Bir sözün peygamberin dilinden olabilmesi için senediyle beraber ona ulaştırılması lazım. Mesela Buhari bak. Yanımızda Buhari, Müslim, bunlar İslam aleminin üzerinde ittifak ettiği hadis kitaplardır. Açın Buhari'yi, Müslim'i, Tirmizi, Ebu Davud, hepsinde bir senet vardır. Senet ne biliyor musunuz? O kitabın müellifinden tutun, peygambere varana kadar hep tanınmış insanlar. Kale fulan, kale fulan, kale fulan, kale fulan, kale Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulünden Ömer, Ömer'den onun talebesi. Bunlar teker teker bellidir. Ama bir söz, yani takvim yapraklarında olduğu gibi bir söz yazıyoruz, altına da yazıyoruz ki he şerif. Hemen he şerif olmaz ki o. Hadis-i şerif olmaz ki öyle. Ha bazıları doğru. Doğruluğunu buraya bakıp anlıyoruz biz. Ama öyle he şerif denilen her ibare, her metin hadis-i şerif olmaz. Allah korusun. Çünkü şu bir gerçektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve mekadahu minen nari. Her kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Allahu Ekber. Bu söz var ya, bu söz insanın çok dikkatli hareket etmesini gerektiren bir sözdür. Benim söylemediğim bir sözü bana isnat eden cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın. Oho, biz nerede ne konuşuyor? Peygamberimiz böyle dedi. E nerede dedi? Ya da hocadan duydum. Hadis-i şerifin birisinde şöyle yazıyor. Nerede? Ya benim kafam kompütür mü diyor. Niye Hasan Ağa'dan alacağını biliyorsun. Yazmışsın bir kenarlara. Tarihini falan. Tarihi geldi mi ibigine çöküyorsun adamın. Yani alacak verecek konusunda. Telefonlar konusunda. Her şey yazılı çizili. Öyle mi? Dini konularda adamın ne bir notu var, ne bir yazısı var. Yani din bu kadar lakayt davranılacak bir müessese mi kardeşim ya? Ondan sonra da bu haldeyiz biz. E niye bu haldeyiz? E kardeşim tabii ki bu halde oluruz. Vitrinlerimizde, cemakenlerimizde, televizyonlar, videolar, şunlar bunlar dolu. Kitap yok. Sigara iç, kitap yok. Malbora içiyorsun, Buhari'n yok. Sorsam ki Malbora'yı mı çok seviyorum, Buhari'yi mi? Ama hocam öyle de soru mu olur sende? E tabii ki Buhari'yi seviyorum. Bu lafta olmamalı. Kardeşim, koçum, bu lafta olmaz. Buhari'yi seviyorsan önce Buhari'yi alsana. Malbora içiyorsun, Buhari yok. Başkaları kitap verirse okuyorum, yoksa okumam. Bana başkaları cennete girerken sen onun kanadının altında giremezsin, ben sana söyleyeyim. Başkalarının ilmiyle, başkalarının efendime söyleyeyim, çalışmasıyla, gayretiyle, mücadelesiyle sen bir şey kazanamazsın. Herkes kendi çalıştığının karşılığını görecektir. Yani, imkan olmayan ne yapacak? Ya bugün kim o imkan olmayan Allah aşkına? Al getir ben ona kitap hediye edeyim. Kimmiş o imkan olmayan? O imkanı olmayan, bak imkanı olmayan her insan var ya, o senin imkanı olmayan dediğin insan sigara içiyorlar. Maddi olarak söylemedim hocam. Maddi olarak, ne olarak peki? Söylediniz. Bazı şeyler merak ettiğiniz zaman kütüphaneye gidiyoruz veya böyle sohbetlere katılıyoruz. Özellikle köy yerlerinde sadece televizyon var. Bu arada kitap alma gibi bir şey. Televizyonu nereden bulmuş? Şey mi? Dağdan mı çıkardılar? Adam köyde televizyonu var. Bak şimdi tezata bak. Köyde şey maden ocağından mı şey ettiler? Televizyonu çıkardılar. Televizyonu almak için şehre indi. Ne kitap almak için değilsin? İndirmek istedim hocam. Sohbetlere bu şekilde gelip de katılmak, bizim almak. Şunu mu demek istiyorsun Ahmet'im yoksa? Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla anlamak gibi bir imkanı olmayan insan. İmkanı olmayanlara zaten şey yapmıyor. Cehaletin mazeret olduğunu anlatıyorsun. Televizyonda bir hoca çıkıyor, o sohbet veriyor. Tabii Mustafa'yla da konuştuk aynı şey de. Onun söylediğine inanıyor. Onun söylediğine yapıyor. Yanlış olduğu halde. Yanlış olduğunu biliyorsa yapmaz zaten. Doğru olduğunu zannediyor. Ha, onun için biz diyoruz ya anlatmamız lazım. Yapsın. Bak samimi bir niyetle din adına yanlış yapıyor. Bu adamı Allah evirir, çevirir, karşısına birilerini çıkarır bak. Bak buna inan. Şimdi biz zaten öyle insanlar için bizi ilgilendirmez. Cahilse cehennemi boylasın. Hayır bak böyle bir şey demiyoruz. Diyoruz ki cahildir, bilmeyebilir. Anlatalım. Biz bunları zaten söylüyoruz. Neyse onları kenara bıraktık. Ahmet'le karşı karşıyayız biz şimdi. Mehmet'le karşı karşıyayız biz şimdi. Biz kendimize bakacağız. Eğer öyle birilerini biliyorsan onlara anlatırsın. Veya alır gelirsin. Biz mevcut imkanları kullanarak yan yana gelen kişiler, kimseler olarak biz bunu değerlendireceğiz değerli kardeşim. Onlara da ulaştıkça bir şeyler anlatırız. Varsayalım ki köyde falan duymamış filan duymamış varsayımlara fetva verilmez. Kenara bırakıyoruz. Biz şu anki halimize bakacağız. Yani yan yanayız biz beraber konuşalım. Boş ver onları. Onlarla yan yana geldiğimizde de anlatırız onlara Ahmet'im. Öyle mi? Metot çok önemli bak. Kapıları kapatıyorsun sürekli. Bize ne Hasan Ağa Mehmet Ağa köyde falan duymuş duymamış. Biz ne bilelim bilmiyoruz. Duymamışsa Allah cehaletini mazeret kabul eder inşallah. Ha biz gördüysek duyuralım inşallah gücümüz yettiğince. Mıstık uyuyor mu sen? Ne diyorsun? Yorgunluk mu var? E o zaman fazla sizi yormayayım. Mezhepler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mezhepler hakkında mı ne düşünüyoruz? Biz peygamberin mezhebindeniz. Nasıl mesela bizim mezhep? Bizim peygamberimizin mezhebi mi? Önce mezhep ne demek? Ne anlıyoruz mezhep? Yani mezhep ne demek önce? Ahmet'im. Mezhep gidilen yol demektir. Şimdi sen bana sordun ki siz hangi yoldansınız? Biz de dedik ki peygamberin yolundan. Yani herhangi bir mezhebe... Hayır. Niye tabi olalım canım? Peygamberin mezhebi varken niye onlara tabi olalım ki? Ama bununla beraber Ebu Hanife'yi severiz. Şafii, Maliki, Ahmed İbni Hanbel'i severiz. Allah razı olsun. Ama onlar bir mezhep kurmamış. Ahmet'im yani bizi kandırmışlar. Bizi kandırıyorlar. Ben peygamberin mezhebindenim. Bundan daha güzel bir söz var mı? Peki namaz kılma nasıl oluyor? Şimdi peygamber nasıl kıldıysa? Namaz kılma değişiyor. Peki peygamber namaz kıldı mı Ahmet'im? Kıldı. Nasıl kıldı? Nasıl kıldı bilmiyorum. Sen bilmiyorsan bakacağız hadis kitaplarını öğreneceğiz. Peki Ebu Hanife'nin mezhebindeysen Ebu Hanife'nin nasıl namaz kıldığını görüyorsun şey mi? Hayal gücün mü çok geniş? Kitaplara çiziyorlar. E bizimki de çizilmiş işte. Yani peygamberimizin de namaz kılma şekli anlatılmış. Yani biz ta 1350 sene gidiyoruz Ebu Hanife'ye kadar. Oradan öteye azıcık yol kalıyor oraya gitmiyoruz. Yoruldum ben burada duracağım. Ya Ebu Hanife ile aramızda 1400 sene var. Peygamberle de 1400 küsür sene var. Niye Ebu Hanife'ye kadar gittiniz? Oradan azıcık daha yürüyün. Peygamber namaz kıldı mı Ahmet? Kıldı. Nasıl kıldıysa öyle kılacağız. Biz bütün İslam aleminde mevcut olmaz olur mu ya peygamberin namaz kıldığı mevcut olmaz mı? Yani Allah Ebu Hanife'nin kitabını korudu da kendi kitabını ve Resulün sünnetini korumadı. Öyle mi Ahmet? Öyle mi düşüneceğiz? Niye peki peygamberimizin bizzat ibadet çektiği gününde kadar şu anki yani ibadet değil, namaz kılma şekli olarak söylüyorum. Evet. Niye ayrı ayrı tek değil bu zaman? Tek de mi? Peygamberimizin ibadet çekti, halde hareketleri şu ana kadar geldiyse geldi tabii. Neden camilerde neden ayrı ayrı namaz kılıyor? Ha, bırak şimdi onları aynı evin içerisinde. Kadın ayrı erkek ayrı namaz kılıyor Ahmetciğim. Kadınla erkeğin namazı bile farklı. Şimdi bakınız. Nasıl ki peygamber döneminde mezhep yoktu sonradan çatallaştı çiftleşti. Aynı şekilde peygamber döneminde tek bir çeşit namaz vardı. Ondan sonra millet cahilliklerinden nefse uymaktan şundan bundan derken günümüzde bir sürü namaz çeşidi çıkmıştır. Ama unutmayınız ki tek bir çeşit namaz, o da peygamberin tarif ettiği gibi. Nasıl ispatını yapacağız? Hadislere bakıp yapacağız. Mesela size bir soru, bu soruyu gidin hocaya, müftüye, herkese sorun. Deyin ki, yani mezhepler arasını boş verin, aynı evde ben başka bir namaz kılıyorum, hanım başka namaz kılıyor. Yani ben göbeğime bağlıyorum elimi, hanım göğsüne bağlıyor. Ben kulaklarım memesine kadar kaldırıyorum elimi, hanım böyle yapıyor. Yani kadın ile erkeğin namazını birbirinden ayırt eden bir tane delil alabilir miyim hocam, imamım, müftüm, kadım, artık ne diyeceksin sen? Bir tane iste. Bakalım sana ne gösterecekler. Onların cahilce hareket ettiğini anlayacaksın. Ama şunu diyecekler sana. Biz Hanefi mezhebindeniz. Mezheb imamımız ne dediyse onu yaparız. Hatta sana şunu derler. Sen yine kim, mezhepsizlerle mi konuştun? Ha, belli belli. Halbuki biz mezhepsiz değiliz. Onların mezhebinden olmadığımız için bize bunu söylüyorlar. Bizim de mezhebimiz var. Yani biz yolsuz muyuz? Bizde yolumuz var. Hâzâ sırâtı müstakîm. Yolumuz peygamberin yoludur. Buna itiraz olan varsa buyursun gelsin konuşalım arkadaşım. Peygamberin yolu. İddialarımızı da ispat ediyoruz. Sakalımı uzatmışım peygamber uzattığı gibi. Bol giyiniyorum peygamberin bol giyindiği gibi. Ellerimi namazda göğsüme bağlıyorum peygamberim göğsüne bağladığı için. Her tekbirde ellerimi kaldırıyorum peygamberim ellerini kaldırdığı için. Anlaşıldı mı efendim? En güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. İşlerin en şerlisi, en kötüsü de din adına sonradan icat edilen şeylerdir. Mustafa kardeşimizin söylediği gibi. Tamam mı? Şu kaydımı ben bir kapatayım herhalde. Wow, wow, maşallah 2 saat oldu. Ben şu